Jó estét! Hát ugye a múltkor hol hagytuk abba? Volt egy pár percünk még egy új témára, szerintem ott folytassuk, és aztán még lesznek más témáink is. Ugye az apu legvégén felolvastam egy Szent Jeromos idézetet. És ez arról szólt, hogy úgy teszünk, minthogyha örökké élnénk, más szempontból pedig már holnap meghalunk, minden aranyból van, megy a topzódás, Krisztus pedig mezítelenül beteg ember képében meghal a küszöbünk előtt. Ez egy nagyon patetikus vég volt. Én ezt nyilván az apu végére tettem, mert nagyon szép így befejezni egy aput. Egy kicsit ragozzuk ezt a gondolatot. A Robi itt kérdezte tőlem a múltkor, hogy te, mi volt az, amit itt mondtál nekem a telefonban, hogy polgármester, hoppá, szabotás. Szóval, hogy egy polgármester kizavarta az adósokat a házból, aztán egyedül ő licitált rá, és meg is vette a házat 3 millióért. Jó, nyilván egy faluról van szó, egy sváb faluról, lehet, hogy az a ház nem ért, mit tudom én, 10-akárhány milliót, de hát ugye a dolog, itt az az érdekes, hogy a dolog teljesen jogszerű. Mégis voltak olyanok, akik fölháborodtak. Még vannak olyan emberek, akik felháborodnak. Noha a dolog jogszerű volt. Senki nem tiltja meg, hogy a polgármester maga ne licitáljon a házra, ahonnan kitessékeli az ott lakókat. Az ott lakók még mielőtt bárki arra gondol, nem egy olyan szituáció volt, legalábbis a cikk szerint nem egy olyan szituáció volt, hogy egy összeférhetetlen, antiszociális család lett volna, akitől rettegtek a falu lakosai, szimplán egy gazdasági ügy lett volt. A férfinek volt egy adóssága, nem tudta visszafizetni, és a házat azt szépen elvesztették, aztán mentek a szomszéd faluba, mert ott éltek valami rokonaik. És azon ennek kapcsán két dolog merült fel bennem. Az egyik, hogy milyen a mai magyar közmorál. Ugye ilyenkor mondják, hogy fam, már megint moralizálsz. Ez is kurva érdekes, hogyha az ember, most már odáig jutottunk, hogyha az ember a legnagyobb szemétségeket hozza föl, akkor is tutira van olyan ismerőse, és nem is egy, és nem is kettő, aki azt mondja, hogy de most mit moralizálsz? Tehát az ilyen dolgok ilyen hétköznapivá váltak. És akkor még a törvénytelenségekről szó se essék. Mit fejez ki ez a mondás? Hogy ne moralizálj. És tudod, ilyenkor még elkezdenek mentegetőzni. Én nem a morál ellen vagyok, hanem a moralizálás ellen. Mit fejez ki ilyenkor, amikor ő azt mondja, hogy ő nem a morálnak van ellene, nem a hont mondta ezt legalább, hanem a moralizálásnak. Ez egy általános reakció arra, hogy te belekevered, tudod, a politikába az erkölcsöt. Hát, hogy ez valójában a te fogalmatlanságodnak a jele. Hogy te hülye vagy a közélethez. Tudod? Mert a morál az igenis helyes és jó, és a hőseink, akik megvallják, azok támogatják is. Mit fejeznek ki ezzel? Hogy a morálnak a helye a magánéletben van. A magánember magánmorálja. A hétköznapok morálja. A egymással való bánásmódunk morálja. Ez a morálnak a helye. Ők ide száműzik a morált. Ide tessékelik ki a morált. Mi a moralizálás? Ők hogy értik? A morálnak a belekeverése a politikába. Hát hogy kerül a morál a politikába? Hát a politika az az őzésen alapul, a politika az az erőn alapul, a politika az érdeken alapul, a politika a ravasságon alapul, a másik átbaszásán alapul. Hát ez a helye a teremtésben. Hát ennek itt kell lennie. Nevezzük rátermettségnek. Ők így hívják, hogy a rátermettségen, ami ebben az esetben nyilvánvalóan a másik hátbadöfésének a képességét jelenti, a másik elárulásának, elgáncsolásának, összeesküvésnek, a tudod, ennek a kamarilla politikának. Vagy őszintén egyszerűen úgy, hogy erősebb vagyok, és erősebb kutya baszik. Az is igen. Más, az nem hátba döfés. Igen, de tudod, hogyha a politikában nincsen helye, és ez tulajdonképpen a politikai közgondolkodás megrontottsága a machiavellizmussal. Mert tudod, hogyha a politikában nincs helye a közmorálnak, nincs helye az erkölcsnek, akkor miért van helye a hétköznapokban? Hát ezek az emberek, akik megvallják, hogy a politikából igenis száműzni kell a morált, mert a politikában az érdek, meg a ravasság, meg az ügyesség, meg stb. Ezekkel, hogy szabályozzanak. Azok miért őrzik meg a morált a magánéletben? Tehát, hogyha én a magánéletben téged egyszerűen arcon fejellek, miért? Mert arcon tudlak fejelni, mert erősebb vagyok. Mert megteheted. Pontosan, mert megteheted. Az erő jogán. Van, aki megteheti, és van, aki nem. Az erő jogán, mert az arcon fejelés is jár, nem csak a Sziget VIP jár, hanem az arcon fejelés. Tudod, aki megteheti, az a másikat arcon fejeli. És a másik, mi hova, menjél az önkormányzathoz panaszkodni akarsz, vagy menjél a kurva anyádba panaszkodni, még jobb helyet tudok. Ahova mehetsz panaszkodni, ha akarsz, arcon fejeltelek, miért? Mert megtehetem. Na most ezen az, hogyha ide rontjuk le az erkölcsöt, akkor miért választjuk szét az erkölcsöt közerkölcsre, meg magánerkölcsre? Hogyha ők ennyire megrontottak, hogy kikérik maguknak a moralizálást, nem a morált, a morál az helyes és jó, a morált azt meghagyjuk a magánerkölcsnek, a morált azt meghagyjuk a magánemberek magáncselekvésének, még köszöni szépen a morál, hogy őt meghagyták ott. Nagyon hálás Hont Andrásnak meg a társainak, tudod, hogy őt meghagyták egyáltalán a magánerkölcsben. Hogy valójában a morál az egyetemes. És ha nem egyetemes, akkor nem morál. Tudod, hogyha ez egy svéd asztal, ahonnan én ezt kérem, de azt nem kérem, az többé nem morál. Ez a lerontott cselekvési rutin. Te most már rögtön a végénél kezded az egészet. Tehát a regény végével kezded, a végső konklúzióval, pedig Robi, és itt be is fejezhetnénk, és ez volt az apu azért iszik, mert te sírsz, de azért figyelj, itt azért vannak érdekes részletek is. Ugye, akik azt mondják, hogy te figyelj, most mit moralizálsz? Meg erősebb kutya baszik. Meg a politikában azért az kell, hogy ravasság, rátermettség, és egyáltalán kisebbségi jogok. Hát az mindig arra megy ki, hogy majd a többségnek a rovására. Meg az egyenlőség, meg gyakorlatilag most már eljutottunk oda, és egyébként remélem, hogy a mai estén erről fogunk beszélni. Figyelsz? Mert igazából ide kéne majd kiukadnunk, hogy most már a legalapvetőbb dolgokat is meg kell magyaráznunk. Miért rossz az önkényuralom? Majd erről fogunk beszélni. Mert nem egyértelmű. Miért rossz egy diktatúra? Nem egyértelmű. Miért rossz mondjuk egy népirtás? A rabszolgaság. Nem egyértelmű. Ezeket most már meg kell magyarázni. Valahol egyébként nem egy rossz állapot ez szellemi szempontból, hogy leásunk az altalaig, és kérdéseket teszünk föl a legalapvetőbbnek hitt dolgok felé is. Egyébként szellemi értelemben ez nem annyira rossz. Más szempontból viszont kurva rossz. Na de visszatérve. Tehát ezek a figurák, akik az én ismeretségi körömről is szó van, meg a nem ismeretségi körömről is, hogy akik hogy a moralizálás így, meg úgy, meg amúgy. Na, és a nem a morál, nem a morál, hanem a moralizálás. A politikába nincs semmi helye, az a magánszférában. Na most két dolgot kérdeznék. Egy, ezeknek az embereknek valóban a magánszférájukban ott van-e a morál? Mert az az igazság, hogy én nem vagyok erről annyira mélyen meggyőződve. De ugye nem tudom, meg ha tudnám, nem vájkálhatok, mert ez magán. De tudod, ha ott van a magánéletükben a morál, mi hajtja őket, hogy kivonják a morált a politikából, a közéletből? Mi hajtja őket erre? Miért zavarja őket a morál a politikából? Talán azért, mert buddhista és taoista bölcsek, akik azt mondják, hát a világ ilyen, és én elvonulok a belső terembe, a hegyre, a barlangba, kivonom a sivatagba, kivonom magam a ugye így, és tényleg így, látod, így látod őket, és mint taoista bölcsönket? Nem teljesen, és én sem teljesen. Tényleg a Buddha ezt mondta. Ezt mondta, hogyha valaki szenved, szenvedést látsz, ne érezz vele együtt, ne segíts neki. Fordítsd el az arcodat, és ha abarra nézel, nem látszik, nincsen. Ez meg a másik, mert vannak olyan világnézetek, vagy olyan inkább attitűdnek mondanám, tehát világhoz való viszonyulások, amelyek azt mondják, hogy a világ szar. Rajta nem tudsz segíteni. Nem tudsz segíteni. Hagyd a picsába. Nem ezekkel a szavakkal mondják, ez egy kocsmai beszélgetés, én így fordítom le, de ez a lényege. Viszont ez nem azt jelenti ezektől az emberektől, akik ezt mondják, hogyha szenvedőt látnak, nem próbálnak meg enyhíteni a szenvedésén, tudod? Tehát nem lépnek át rajta. Csak azt mondják, hogy ez a sajnos ilyen a világ. És légy önmagad menedéke. De ez nem azt jelenti, mint a libertárius, vagy az Ayn Rand, vagy akárki, az önzés filozófiája, hogy a légy önmagad, az, hogy a légy önmagad menedéke, ez egy nagyon-nagyon ősi, már a Páli kánonban meglevő buddhista mondás. De ez nem azt jelenti, hogy csak magaddal törődjél, és minden más szarjál le. Tudod, ez nem ezt jelenti, hanem a végső igazságot a tudatodba, önmagadba keresd. Ez kurvára mást jelent. Nem azt jelenti, hogy a Puzsér most rosszul lesz, akkor én hát leszarom, illetve nem is szarom le, azért megnézem, még megvan-e nála a készpénz, és ezt zsebre teszem, esetleg lehúzom a jó kis márkás cipőjét, és akkor a többi az a tietek. Szóval nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti. Ez az egyik. Várjál. A másik, ugye, tehát nem vagyok meggyőződve, hogy ezek az emberek, akik állandóan azt mondják, hogy most mit moralizálsz, ezek a magánéletükben is erkölcsös emberek. A másik, a fontosabb, és ez a fontosabb, mielőtt bárki beit, vagy akár egy képzelt, ideáltipikus faszkalapnak az életébe moralizálnánk, vagy vájkálnánk, hanem az, hogy ezek a jobbára politizáló, vagy valamelyik politikai oldalhoz tartozó, és aktív és élénk közéletet élő emberek, ezek egyébként, amikor politizálnak, azok folyamatosan moralizálnak. Hát figyelj, ha azt mondja valaki, hogy velünk magyarokkal milyen igazságtalanság történt Trianonnál, az micsoda? Az az erősebb kutya baszik elve? Hát én lehet, igazságtalanság történt velünk. Aránytalanság történt velünk. Nem a saját... Az mi? Az, hogy hát gyerekek, mert akkor bazd meg, akkor a morálnak semmi helye a politikában. Akkor nem ezt kell mondani, hogy igazságtalanság történt velünk, és a magyarság a népek Krisztusa, hanem azt kell mondani, hát ők voltak az erősebbek, bazd meg. Most majd gyúrunk, hogy akkor visszavágjunk. Ők volt erősebb kutya baszik, így jártunk, gyengék voltunk. Az erőjogán igazuk volt. Ők lettek volna a balekok, hogyha nem csatolják el Erdélyt meg a Felvidéket, amikor megtehetik. Hát nem. Hát persze. Hát nem. Sőt, hát még a Tiszántúlt is, meg minden, baszki. Hát ők voltak a hülyék, hogy meghagyták. Jaja. Hát azt se tudtuk volna megvédeni. Hát ugyanúgy elverték volna. Hát akár, érted, elolvasod bármelyik magyar politikai sajtóterméket. Tudod? A ne moralizálj FAM olvasóinak, meg íróinak a termékeit, hát az csöpög a moralizálástól, baszki. Csöpög! Folyik, a csapból is a morál folyik. De érdekes módon az áldozati identitás megvallása, meg az áldozati státusznak a felhánytorgatása, meg az áldozatiságunk fölött való siránkozás idejére felfüggesztjük a moralizálás tilalmát. Jaja. Felfüggesztjük. Olyankor az a mi fájdalmunknak ez az őszinte kiáradása. Az nem moralizálás. Persze, tudjuk, hogy az, de a dupla gondol ezt is megoldja. Az olyankor nem vonatkozik ránk. Olyankor kvázi fel van függesztve a moralizálás tilalma. Jaja, emlékszel a izére? A Nélküled című, ma már nem nagyon állnak föl rá, úgy látszik, nem volt még olyan, mint a szózat, meg a himnusz, amit a Bencsik András mondott, hogy majd ez lesz az új szózat. Egy ideiglenes valami volt, de ugye ott könnyek voltak, meg meghatódás, és a csávót ott, azt a Miklósi, vagy hogy a faszba hívták, indexes csávót ott szanaszét szedték, mert ő nem volt hajlandó részt venni a nagy... Felállni. Együttérzésbe. Most akkor mi van ezzel? Érted, hogy kapcsoljuk ki a morált és vele az érzelmeket a politikából? Mert csak... Érted, akkor kapcsoljuk ki, amikor tudod a mi... Amikor nyerekben vagyunk. Amikor a mi érdekeinkről, meg érveinkről van szó. Amikor mi vagyunk azok, akik a Dárdával éppen, tudod, sárkányölő Szent György módjára agyondöfjük a sárkányt. Tök mindegy, hogy mit döfünk agyon, mert az a sárkány. A sárkány nem a sárkánysága alapján sárkány, hanem az a sárkány, ami a Dárda végén van. Tehát a Dárda iránya határozza meg, hogy ki a hős, ki Szent György, és ki az, ki a sárkány. Értelemszerűen a Dárda szúrós végén van a sárkány. És a döfködős végén van, tudod, Szent György. Igen. Hát a sárkány nem sárkánysága által sárkány, hanem a Szent Györgyhöz való viszony. Ja, értem már. Kifejeződően sárkány. Érted? Ki hol áll? Igen. Ki hol áll éppen? Igen. Tehát, hogy a dolog nem abszolút. Az ellentétes tábor, a sárkány, meg magát Szent Györgynek látja, és a magukat Szent Györgynek látókat pedig sárkánynak. De hogy ki az igazi sárkány, és ki az igazi Szent György, soha nem fogjuk tudni megmondani, mert egyik sem. De tudod, olyankor, amikor mi vagyunk a nyerekben, és agyondöfünk éppen valakit, aki természetszerűen a sárkány, hiszen agyondöfjük, az agyondöfés által válik sárkányá, ebben a szituációban nincs mit moralizálni. Hát itt száműzzük már a moralizálást a politikából, de abban a kurva pillanatban, hogy minket döfködnek valakik, akik magukat Szent Györgynek hirdetik, és rólunk azt a hazugságot terjesztik, hogy sárkányok vagyunk, abban a kurva pillanatban kérjük vissza a morált a politikába. Igen, világos. Annyiban rossz csak a képet, hogy maga az, hogy a Szent György ledöfi a sárkány, az is egy ilyen morális, mert a jó legyőzi a rosszt, elpusztítja. Amikor a még léteztek ezek az abszolút fogalmak, hogy jó és de, rossz. De már nincs. Nincs. Na, a másik, ugye én az elmúlt apukon, még a jó előtti, de nem a közvetlenül ezelőtti apukon, hanem még egy-két évvel ezelőtt sokszor beszéltem a nacionalizmusról. Ugye engem ebben neveltek. És én még láttam életemben nacionalistákat. Ez most kurva furcsa, mert szerintem már nem nagyon vannak. Én nekem az apám például még nacionalista volt. Vagy a nagyapám helyett a nagyapám. A csendőrtiszt, akit szoktam emlegetni. Azok az emberek még nacionalisták voltak. Tehát magyarán hittek benne. Én az apámat láttam elérzékenyülni, nem is egyszer Arany János versre, meg ilyenekre. Érted? És te el tudod képzelni itt a mai közéleti Beavis and Butthead-ekről, hogy bármire elérzékenyülnek. Tehát igazából, amikor ők azt mondják, hogy ne moralizálj, akkor van az igazi izéjük, tehát akkor van az igazi arcuk, tehát igazat mondanak, és akkor hazudnak, amikor Trianonról, meg a magyarság sors tragédiájáról, meg ezekről. Én láttam őket elérzékenyülni. Sokat. Amikor kijön a fekélyük, a sebeik. Tudod, a sebeik, a saját sebeik, nem a nemzeté, a sajátjaik, tudod? Ja. Amikor a saját sebeik véreznek, meg felfakadnak, meg gennyeznek, tudod, meg elfertőződnek, és fölszökik a lázuk, olyankor el tudnak érzékenyülni, tudod? Amikor személyes magánkrízisük van, olyankor aha, el tudnak ők, olyankor visszatér a morál, tudod, visszatér, és az nem moralizálás, az sosem az. Az maga a morál. A nagymetűs morál. Ja, világos. De ezek az emberek amúgy képtelenek az együttérzésre? Mert ugye most itt erről van szó. Szelektíven képesek az együttérzésre. Tudod, hogyha azokat az attribútumokat viseled, amik alapján ők téged beazonosítanak, mint a törzsüknek a tagjait, akkor hajlandóak arra, hogy megjátsszák veled az együttérzést, na, aminek nincs lényeg, valójában nincs lényegi különbség az ő tényleges együttérzésük, meg e között a játék között, mert funkciójában értelmezendő. Értem, értem. Itt akkor már csak azt kellene nézni, hogy amikor elérzékenyülnek és potyognak a könnyeik, akkor a szemük fókuszált-e vagy nem. Mert ha a szemük fókuszált, akkor pszichopaták. Ha a szemük nem fókuszált, akkor csak infantilisek. Érted? Tehát ez a kettő közt a különbség. Na, de visszatérve, ahonnan kezdtük, a Szent Jeromos idézet. Ugye a múlt alkalommal, annak a végén említettem azt is, hogy én úgy tudnám összefoglalni, hogy a mai magyar közmorálnak az egyik alapmantrája az, hogy a dögöljön meg. Rámentem egy ilyen albérlet, a Budapest albérlet, van egy ilyen Facebook oldal, tök mi, vagy nem is rámentem, lófaszt, magától jött föl. És akkor valaki kiírta, egy asszony, hogy úristen, milyen magasak az albérleti árak, hát ez megfizethetetlen számomra. Hát ilyet naponta mondanak sokan. Bazd meg, azt a kommentmezőt kellett volna végignézzem, tudod? Hát akkor vegyél magadnak lakást. Ne menj el albérletbe. De miből vegyek? Hát nincs pénzem. Hát így jártál. Tudod, ez az izé. És akkor kifizesse ki? Hát a piaci ára. Te olcsóbban adnád az albérletedet? És akkor érted, én már nem bírtam megállni, és akkor oda kommenteltem, hogy bazd meg, én az albérletemet speciál olcsóbban adom. Nekem van egy lakásom, ki van adva albérletbe, azt én olcsóbban adom. Azért adom egyébként olcsó, nem azért, mert Szent Jeromos vagyok, hanem például azért, mert nekem inkább a megbízhatóbb, tehát valamit, tehát inkább olcsóbban adom, de mit tudom, el is várok érte azt, hogy mit tudom, ne basszanak át. Amúgy én is albérletben lakok, tehát ki van adva a lakásom albérletben, de amúgy albérletben lakok, tehát ismerem az albérletek világát. És tudod, tehát ez a szívtelenség, érted? Sőt, kár öröm, és mindenben, de mindenben, bazd meg. Igen. És itt jutott eszembe ez, hogy ja, igen, a polgimester, aki megvette a nyomorultaknak a házát 3 millióért, tudod? Hogy figyelj, egyik kommentelő, miért? Kifizeted akkor a tartozását, hogy így sajnálod? Vágod? Tudod, na, ennyit az organikus társadalomról. Tudod, hogy nem pusztán arról van szó, hogy ő nem együttérző, és akkor röhög rajtad, hogy hát ez a gyomorult, szerencsétlen, hülye fam, itt játsza az eszét, meg hogy krokodil könnyeket potyogtat, hát potyogtasson, ha nincs jobb dolga. Nem ez a hozzáállás, neki fáj a te együttérzésed. Ne érezzél együtt, mert a te együttérzésed arra emlékezteti őt, hogy akár ő is érezhetne együtt, sőt, ez egy lehetséges attitűd. Ez egy lehetséges attitűd, ő pedig szeretné kizárni a lehetséges attitűdök sorából, ő nem választani akarja a lelketlenséget és az érzéketlenséget, ő az egyetlen útnak akarja meghagyni. Az egyetlen létező reakciónak akarja meghagyni a lelketlenséget és az önzést. És ha te amúgy érzel, meg amúgy gondolkodsz, akkor te alapvetően nem, hogy mondjam, nem az van, hogy együttérzőbb vagy, mint ő, még csak az sem, hogy szentimentálisabb vagy, mint ő. Igen. Te képmutató vagy. Ja. Álszent vagy. Mert ő csak mert ebből, nincs szentség. Bár, tudod, mert tud nincs, kiindul, csak nincs, magából tud kiindulni. Mert nincs szentség, hanem van a szentségtelenség, és van az álszentség. Igen. Ő ezt a kettőt akarja meghagyni. Nincs harmadik út. Tudod, nincs olyan, hogy te őszintén valakivel együtt érez, mert ez őt arra emlékezteti, hogy akár ő is együtt érezhetne, de nem teszi. Ő egy olyan világban akar nem együtt érezni, ahol nincs olyan opció, hogy ő együtt érezhetne. Világos. Figyelj, az apám az nagyon súlyos aszmába szenvedett 16 évig. Hát így éjszakánként kellett a dokihoz rohanni, nem volt telefonunk, szóval szar volt, mindegy. Most nem ez a lényeg. Leszázalékolták egy időbe. Aztán valahogy elintézte, hogy ne százalékolják le, mert kurvára szarul érezte magát leszázalékolva, inkább vissza akart menni dolgozni, betegen is, és sikerült is neki. És egy vagy két évig le volt százalékolva. És mi a faszt kezdjen magával? Hát persze otthon ő egy izé volt, még ahhoz a generációhoz tartozott, akiknek a munka volt a drog, és nagy adagokba adták be saját maguknak, és otthon a házunkon mindent háromszor kellett csinálni, mindegy. És akkor elvállalt egy olyan melót, valami ismerőse bevitte, figyelsz, hogy valamelyik piacon, a faszom tudja már Rákóczi téri valamelyik vásárcsarnokba zöldséget árult az apám. Ha ismertétek volna, ez kurva, hát olyan, mintha én árulnék zöldséget, sőt, még olyanabb. És azt mondja, hogy eljött pár nap után, mert ott meg akarták verni a zöldségesek. Mondom, mi a faszért? Hát mert jött egy öreg néni, és nem volt elég pénze, és akkor izé megsajnálta, és akkor ilyen olcsón adta neki, meg olcsó ingyen, meg izé, és lerontja izét, érted? Mert hogy az apámban volt egy ilyen. Tudod, hogy megsajnálta az öreg, nyugdíjas, csoszogó nénikét, és adott neki még két csomag izét, retket, vagy a fasz tudja. Érted? És akkor izét. És hát ez nem, 80-as évekkel, 70-es évek vége valahogy ez az izé. És na, ilyet én azóta is láttam egyes embereknél. Ilyesmit, tudod? Altruizmusnak se nevezném. Ez nem altruizmus. Az apám nem áldozta föl magát. Nem volt, mit tudom én, Szent Teréz, vagy akármi. Az altruizmus aztán az csak életrendszerű, ez meg eseti. Ez eseti, így van. De hogy bazd meg, ezt a gesztust is úgy venni, nem úgy, hogy te hülye vagy, te fasz, és ezért nem vitted semmire, mert ezt úgy mondták neki is, meg másoknak is. Hanem, hogy még hát az ilyet meg kell verni, bazd meg, mert rontja ott az üzletet, érted? Vágod? Hát igen, tehát a farizeus morált emeljük a krisztusi morál helyére. De ez még csak nem és is farizeus morál. És a farizeus morált követeljük meg, és várjuk el, és... De várj, a farizeus morál más. A farizeus az ugyanis kurvára szeretett tényleg moralizálni. A farizeus ugye a képmutató, aki megtisztítja az edényt kívülről, belülről nem. Ő mutatja, az igazi farizeus az, hogy én ilyen nagyon-nagyon látványosan adok a koldusnak, de lehetőleg legyenek már ott a kamerák, bazd meg. Volt egyszer, főztem a hajléktalanoknak, és én elmentem, mert dolgom volt. És nem mentem ki a demonstrációra. De voltak, akik kimentek, és ők nem főztek velem, de ők nyilatkoztak az újságíróknak. Szóval, érted? Na ez a farizeizmus. De a farizeus az még moralizál. Ő még tudja, hogy legalább van jó meg rossz. Csak hipokrita. Képmutató. Én arról a Magyarországról beszélek, ami már esse, hanem azt mondja, hogy farizeusnak sem kell lenni, hanem, bazd meg, nem is tudok bibliai hasonlatot, mert nem szaduceus, nem zélóta morál, nem, érted, nem krisztusi, legyünk gecik, mert gecinek lenni jó. Tudod, ezt látom a közösségi médiumokban. Gecinek lenni jó. De ha így van. És vicces. De ha így van. De ha így van, akkor nem a Pilátus meg a Heródes csinálták jól, nem ők a jók. De ők se csinálták. Pilátus mosta a kezeit. A Heródes meg azt hitte, hogy ő valami szent törvényt cselekszik. A Bibliában nem találod meg ezt az embertípust, ami mostanra kitenyésztődött. Mert ez nem képmutatás. Tudod? Ez nem képmutatás. Ez már az alatt van. Ez olyasmi, mintha azt mondanám, hogy figyelsz? Mintha azt mondanám, hogy de figyelj, Robi, bűnözés bazd meg mindig volt. Mindig lesz. Nincs olyan ország, állam, világ, kultúra, ami a bűnözést teljes egészében megszünteti. Hát akkor dobjuk ki a picsába a jogszabályokat, a törvénykönyveket, és legyen free-be, szabadon bazd meg a bűnözés. Érted? Ez ilyen. Mert bűnözni jó. A Mad Max, ez ilyen Mad Max. Azzal a különbséggel, hogy azért egy igazi Mad Max világban azért bátor emberek vannak. De ez nem... Ott napi meg túlélés van, ezek a komment húszárok meg azért összeszarnák magukat. De ez igazi nem egy, Mad Max világban. De ez nem egy vákuum a két civilizáció között. Na hát ez, na igen. Nem annak a realitását tapintjuk, hogy az egyik civilizáció, kvázi a nyugati civilizáció, vagy az elmúlt 2000 év már lehanyatlott, de a következő civilizációnak még se híre, se hamva. És hogy valójában most még nem anyagilag, még nem anyagilag, még csak szellemileg és erkölcsileg, de már két civilizáció közti vákumban vagyunk. Olyan, mint hogy a, tudod, olyan, mint hogyha az egyik, most a térbe áthelyezve ezt a metaforát, mintha egyik galaxisból a másik galaxisba utaznánk át, már az egyik galaxist elhagytuk, amely galaxis persze, ahonnan mi nézzük a naprendszerből nézve, iszonyatosan híg, leves, hiszen a következő naprendszer rohadt messze van, de a két galaxis közti mélyűrből nézve, ezek a galaxisok rendkívül sűrű levesek. És így az egyik galaxist, az egyik csillaghalmazt már elhagytuk, de a másik még nagyon-nagyon-nagyon messze van, és most a mélyűrön utazunk át. Azon az űrön, amelyik annyira híg, hogy alig van benne részecske, alig tartalmaz részecskét. És hogy ezen utazunk át, és amiben ezt tapasztaljuk, ennek a jeleit, az a morálnak is, meg a szellemnek is, úgy általában a kultúrának, mindennek, ami a civilizációt jellemzi, a feltöredezése. Nyilvánvaló, hogy amikor az ember elhagy egy galaxist, van egy átmeneti sáv, ahol fogy az anyag. Egyre fogy az anyag, amíg megérkezel a mélyűrbe, ami szinte már nem tartalmaz anyagot. És célba veszed a következő galaxist, ami még iszonyatosan messze van. És minthogyha ezen a mélyűrön utaznánk át. Aha. Az, ami a civilizáció civilizációvá teszi, az, ami a kultúrát kultúrává teszi, szépen elmarad mögöttünk. Szépen lassan elmarad mögöttünk, és amibe hatolunk, az a nagy semmi. Most tudjuk, hogy nem a nagy semmibe hatolunk, mert a civilizáció hanyatlását a következő civilizáció fölemelkedése követi majd. De hogy mikor? Tudod, mert el fog jönni a következő galaxis, egy ponton majd elérjük. De hogy mikor? Hogy hány nemzedéknek kell fölnőnie? És hogy mivé válik majd a morál? Hova fogy majd az előző galaxis csillagállományának a tartalma, amire elérjük a következőt? Marad-e belőle bármi, akár csak egy emlék? Azt akarod mondani, hogy nincs biztos pont, teljes a bizonytalanság, egy ilyen, figyelj, a mózesi sivatagi menetelésről beszélsz, barátom. Figyelj, egyébként még kamaszkoromban olvastam azt a könyvet, az a címe, hogy a merovingek. Merovingok. Ugye a Meroving dinasztia az a Nagy Károly apja, Kis Pipin, Martel Károly, ugye a Karolingok előtti időszak, ez a 5. század második felétől a 7. század végéig terjedő időszak. És ez az idő. Ez volt ez a bizonyos Dark Age. Volt még ilyen Dark Age az emberiség történetében, a régészek például a bronzkor bizonyos szakaszát ennek nevezik, de ez az európai történelemben az igazi sötétkor. És sose felejtem el, a könyv így végződik. Eszméletlen brutális dolgokkal van tele, tehát itt rokongyilkosságok napi renden. De olyan, mint a Trónok harcában a legsötétebb cuccok, érted? Azok nem is a Plantagenet meg a York familiáknak az, amiről a kedvencedet, aki a Trónok harcát írt, a Gigi. Martin. A Martin írt, nem. Amiről ő írt, az valójában a Meroving korszak. A Meroving korszak nagyon durva. Még nem keresztény igazán, fölveszi Klodvig, vagy Klovisz a kereszténységet, mert az egy jó államszervező erő, de igazából nincs még kulturálisan... Nem járja át. De már pogányok se vagyunk, és gyakorlatilag két világ között rekedt meg az a korszak. Mad Max. És két világ között, és kaotikus, brutális, sötét, a mély, vér sötét az egész, érted? A római birodalom lehanyatlott, a izék, a városok, érted, ilyen félig romhalmazók, szóval ez a legsötétebb időszak, mert, és a könyvnek ez volt a konklúziója, mert még az újkor nem érkezett el, nem volt az az igazi középkor, és az antik világnak meg már vége lett. És ez az átmeneti időszak. Erről beszéltél. Igen. Nem kellett volna a kozmológiába belemenni, igen, az igen. Elvont. Ez az antikrisztusi kor, ez tulajdonképpen meg lett nekünk ígérve. Hát ez meg lett ígérve. 2000 év óta ígérgetik. De igen, igen, de eljött. Faszán eljött. Annyira várj, várj, várj. Tudom, most neki készültél, csak még mondanék valamit. Annyira nincs igazad, mert én osztom Hamvas véleményét. Hamvasnak egyébként kurvára sok véleményét nem osztom. De ebbe igaza van, hogy az elmúlt 2000 év is az Antikrisztusnak a jegyében telt. Kicsit olyan, mint amit a Philip K. Dick mondott, hogy minden, az egész világ az a krisztusi elleni. Érted? A krisztusi elleni. Tudjátok, a Philip K. Dick a magasan funkcionáló skizofrén proféta, aki csak azért science fiction író, mert rossz időben, rossz helyen élt, ezért nem lett misztikus, hanem science fiction író Amerikában az 50-es, 60-as, 70-es években. És de amit ő mondott, hogy Kelet-Róma és Nyugat-Róma van ma is, Oroszország Kelet-Róma, Bizánc, Nyugat-Róma, Amerika, a nyugati világ, de mind a kettő ugyanaz a sötét vasbirodalom, és az egész világnak az a célja, hogy a Krisztus eljövetelét megakadályozza. Érted? Tehát ez a, és valahogy a Hamas is ezt osztotta, hogy maga a hivatalos kereszténység is antikrisztusi volt, a klerikalizmus, igen, a világízét, érted? Tehát minden Krisztus elleni, és majd kifejtjük, hogy miért. Tehát Krisztus halála után azonnal elkezdődött az antikrisztusi kor. Így van, igen, igen. Most itt van egy látszólagos ellentmondás. Mi ez a látszólagos ellentmondás? Soha az emberi történelemben ennyi ember nem élt még ennyire jól. Ennek ellenére soha nem volt ilyen népszerű az oktalan acsarkodás, a káröröm mámora. A Krisztusnak a keresztútján való leköpdösése. Mi lehet ennek a forrása? Ez az egyik kérdés. A másik, hogy mi fogja majd levezetni ezt a feszültséget? Mert ez a feszültség, ez ki fog sülni valamilyen formában a történelemben. Most az atomháború lehetősége az tulajdonképpen lehetetlenné teszi a tényleges levezetését ezeknek a feszültségeknek. Ez olyan dolog, mint hogyha mondjuk ejakuláció prékokszod van. És akkor megkérdezik tőled, hogy akarsz-e kúrni? És te meg válaszol, megkérdezed, hogy igen, és jó volt? Vagy már túl vagyunk rajta. Tudod, na ilyen az atomháború. Itt nem lehet energiát levezetni. Nem lehet ezeket a társadalmi feszültségeket levezetni úgy, hogy valahol, valamilyen támaszponton valaki megnyom egy gombot, és mindenki meghal a gecibe. Hát ezt nem így akarjuk. Ezt úgy akarjuk, hogy először is lerohanjuk a másiknak az országát. Az asszonyait megbasszuk. A gyerekeket a falhoz csapjuk. Tudod? Elfoglaljuk a fővárost. Akkor ott valamilyen koncot mindenki kap. Te lehetsz a belügyminiszter. Tudod? A Sanyika meg lehet a hadügyminiszter. Hogy ezt így szeretjük csinálni, így vezetődnek le ezek a gyűlöletenergiák. Na most egy ilyen ejakuláció prékokszos világban, ahol baszki nem tudjuk elhálni a gyűlöletorgiánkat. Az első éjszaka jogát. Nem tudjuk elhálni a gyűlöletorgiánkat, mert a nulladik pillanatban mindenki meghal, tudod? Tehát most olyan, mint kurdi Supermannel. Hogy a Superman nyilván meg tud baszni téged gyöngéden, hogy jól essen, de amikor ejakulál, mindenképpen meghalsz, mert a spermája átüti a testet, baszd meg. Érted? Hát kurdi lehet gyöngéden, de ejakulálni, az nem... Még Superman sem tud, bazd meg. És akkor tudod, itt van az a kúrás, itt van az a kúrás, amit nem lehet túlélni. Miért ez jutott, miért pont ez a te példád? Mert az atomháborúra emlékeztet. És ezt megtapsoljátok, basszátok meg. Hát bazd meg, én itt rosszul lettem. Buzi-e vagy? Kedves közönség? Tudod, arról van szó, hogy nem tudjuk megrendezni azt a háborút, ami olyan a 20. században, első felében, kurva hatékonyan vezette le azokat a gyűlöletenergiákat, amik abszolút ott voltak, abszolút megvoltak. Elsőrendűen a nacionalizmusból fakadóan. Már az első világháborúnak alapvetően nacionalista volt a... ideológiája. Igen, a motivációja. A motivációja gazdasági, az ideológiája, az érzelmi tuningolás, az volt a nacionalizmus. Akárhogy is, ez a gyűlöletorgia, ez nem tud megvalósulni, mert előbb halunk meg mind, tudod? Előbb halunk meg mind, mint hogy energiákat vezessünk le. Nem tudunk energiákat levezetni egymáshoz. Nem tudjuk megülni azt a tort egymáshoz. Értjük, de várjál, ennél rosszabb. Tehát ha itt egy atombomba robban, te előbb pusztulsz el, mint sem, hogy az ingerek az idegrendszerédhez érjenek. Ez felfoghatatlan. Ez egy kicsit. Tehát még a halálodnak se leszel a tudatában. Egy kicsit meghoztad a kedvemet hozzá, az igazság. Így nem is olyan rossz. Így nem. Szóval, hogy az igazi ejakuláció. Most gondoltam, érted, hogy várjál, hogy abszolút nincs élvezés, és még azt se veszed észre, hogy beléd hatoltak. Már kész vagy. Na. Akkor talán buzi se vagy. Még az se. Még buzi se vagy, de már nem vagy. Tudod, pedig megbasztak, de... Világos. Na, azért majd visszatérnék Krisztusra, csak mondjad. Na most itt tényleg ez a döntő kérdés, hogy lehet az, hogy soha az emberi történelemben nem élt ennyi ember ennyire jól, és ez már önmagában egy cáfolata a marxizmusnak. Mert a marxizmus az mit állított? Azt állította, hogy a társadalmi feszültségek abból következnek, hogy bizonyos társadalmi csoportok, bizonyos emberek nem élnek annyira jól, mint más emberek, és ez a szociális különbség, ez feszültségeket generál, és ez a feszültség tulajdonképpen az osztályharc motorja. Ez a feszültség az, ami hajtja a történelmet előre. Már bonyolultabb, illetve nem. Tehát nem az a lényeg, hogy nem élek jobban, hanem hogy függő viszonyban vannak, mert a munkámból él a másik. Igen. Lehet, hogy én kurva jól élek, mert a Puzsér fizet. De ő az én munkámból él, a geci. És maga ez a tudat, ez frusztrál engem, bazd meg. Lehet, hogy te fizeted nekem a kokókat, a kurvákat, a márvány izét. De a közgazdász kiszámolta, hogy neked abból több járna. Így van, pontosan. Pontosan, és még valami, az is, hogy te mi a faszért is érsz az én munkámból. Hiába fizetsz nekem sokat, neked nincs jogod az én munkámból élni. Érted? Értem. És lehet, hogy az egy jobb társadalom, ahol nekem sokkal kevesebb pénzem van. Nincs kokó, nincs kurva, nincs jacuzzi, zsíros kenyeret eszek lilahagymával, csak egy feleségem van, de nem a Puzsér fizet. De ezt kipróbáltuk. Igen. És igen. Annyira nem volt kurva jó. Meg tudod, még itt, ami zajlott, tudod, a 56 után, arra mondják, hogy gulyás kommunizmus. Igen, igen. De tudod, a Pol Potnak a rendszere, az Enver Hoxhának a rendszere, a Stalinnak a rendszere, az nem volt gulyás kommunizmus. Főleg, ha hozzászámított, hogy Pol Pot Kádárral egy időben élt. Igen. Igen. Szóval, hogy igen, az egy megkésett sztálinizmus volt. A sztálinizmus a fasz. A sztálinizmus egy nyugati, hedonista cucc volt a Pol Pothoz képest. Bazd meg, Pol Potnál pénz se volt. Viszont volt szemüveged volt, lelőttek a gecibe. Idegen nyelvet tudtál, lelőttek a gecibe. Hogy mi a tanulság? Elolvastál három könyvet, lelőttek a gecibe. De hogy önmagában az, hogy soha ennyi ember nem élt ennyire jól, és ennek ellenére soha nem volt ekkora az önsajnálat, és nem volt ekkora az ingerültség, az alapvető zsigeri ingerültség a másik iránt, a másik másfajtasága iránt. Most mindegy, hogy milyen fajtasága iránt. Mert a többség a kisebbséget gyűlöli, azért, mert a kisebbség miért nem a többség, hisz a többség a normalitás, a kisebbség meg a többséget gyűlöli, azért, hogy a kisebbség miért nem lehet kisebbség, miért kell neki a többséghez képest lennie egyáltalán másnak. Miért nem lehet a másság? Miért nem lehet a másság a normalitás? Miért kell a másságból abnormalitást csinálni? Hányja fel a kisebbség? Miért nem lehet a kisebbségi is normális, neki talán bűzlik a mi normánk? Hányja fel a többség? Tudod, és hogy valójában a kisebbség sem élt még soha olyan jól önmaga kisebbségi létének a relációjában, és a többség sem élt még soha olyan jól, ennek ellenére soha nem volt ekkora a feszültség, soha nem volt ekkora a közgyűlölet, a weimarizáció mára olyan szintre hágott, olyan szintre jutott, mint azokban a korokban, amikor sokkal szarabbul éltek az emberek. És már réges-régen háborúba torkollott volna ez, hogyha azt a háborút meg lehetne nyerni. Hát nem lehet megnyerni, ezért kis proxy háborúkon keresztül tulajdonképpen kerülő utakon vezetődnek le azok az energiák, amennyire le tudnak ezekben a proxy háborúkban, mert a tényleges háború azok között, az erők között, amelyek atombombával rendelkeznek, tehát tényleg a nagy világerők között már nem megrendezhető. Akkor tehát nem a marxizmusnak, meg a tőkéből, jólétből, javakból, életszínvonalból levezetett társadalomképnek és közgondolkodásnak a csúcsa az, amit látunk. Valójában minden teljesen relatív, nem abból következik az elégedetlenség, a társadalmi elégedetlenség, hogy ki hogyan él. Nem tudsz elég jól élni ahhoz, hogy ne legyél frusztrált. Hogy ne legyél frusztrált, és nem tud annyival növekedni annyi idő alatt az életszínvonalat, hogy te azzal elégedett tudj lenni. Várj! 89-ben, amikor megbuktak a szocializmusok, megbukott az államszocializmus, és elérkezett a történelem vége. Történt egy törés a nyugati jóléti államokban is, és beköszöntött a neoliberalizmus. A neoliberalizmus valahol egy fokozottabb kizsákmányolást és egy alacsonyabb életszínvonalat hozott magával. A korábbihoz képest, mert a 60-as, 70-es években azt lehet mondani, hogy nyugaton győzött a szociáldemokrácia. Még akkor is, ha nem szocialista kormányzat volt, hanem konzervatív. Ugye? Győzött. Bazd meg, láttál te 60-as, 70-es évekbeli filmeket társadalmi problémákról? Hogy a faszban-e láttál volna, együtt csináltuk a filmes műsorokat, most mit ingatod a fejedet? Mert nem figyelsz ide, geci, bazd meg, elmész te a picsába. Bazd meg, elegem volt. Akkor elmondom újra a te örök szégyenedért. Ha egy picit most nem a pornót nézed, a mobilodon. Kikapcsolta, jól van. Tehát, azt lehet mondani, hogy a államszocialista rendszerek bukása után a neoliberalizmus egy fokozottabb kizsákmányolást és egy alacsonyabb életszínvonalat jelentett a korábbihoz képest. A 60-as, 70-es, 80-as évekre azt lehet mondani, hogy győzött nyugaton a szociáldemokrácia. Akkor is, hogyha konzervatív kormányok voltak. Szociálkapitalizmus. Várjál! És azt kérdeztem, amire föleszméltél, hogy láttál-e 60-as, 70-es, 80-as évekbeli nyugati filmeket, amelyek társadalomkritikusak. Éjféli kalbol mond ez a címe neked esetleg valamit? Most a kedvenc filmjeid közül sorolok föl. Tehát láttál ilyet? Sokat. Miről szóltak? Hogy az anyagi jólét meghozta azt a boldogságot? Bazd meg, olyan kurva nyomasztó filmeket csináltak a 60-as, 70-es, 80-as években. Egyébként kurva jó filmeket. Kurva jó filmeket. Nagyon kemény társadalomkritikus és rendszerkritikus filmeket, amelyek miről szóltak? Az elidegenedésről, főleg az elidegenedésről, tudod? A nihilizmusról, a kiüresedésről, az élet céltalanságáról. Magyarán itt bukott meg egyébként Marx. Nem ott bukott meg, érted? Hogy itt bukott meg, hogy az anyagi jólét, érted? Az nem hozta meg. Egyébként Marx amúgy nem bukott meg, mert mondott ő jó dolgokat, de most ez a vulgár Marx, nevezzük inkább ennek. Tehát érted? Tehát magyarán hiába volt, érted, volt egy olasz film, az volt a cím, hogy a munkásosztály a paradicsomba megy, érted? Tele van a film konfliktusokkal, meg szarokkal. Tehát magyarán az anyagi jólét is hozott magával egy csomó olyat, ami újabb és újabb konfliktusokat generált, újabb és újabb problémákat jelentett, főleg egyébként pszichológiai. Individuál pszichológiai, nincs az életemnek célja, bazd meg, öngyilkos leszek. Tudod, ismered-e azt a rendezőt, hogy... hogy elfelejtettem a nevét. Egy francia rendező, kurva, várjál, a Nagy kékséget kirendezte, meg a ötödik elemet? Luc Besson. Na, volt egy másik, a Bresson. Csak inne. Na, és neki volt egy ilyen filmje a 80-as években, hogy Talán az ördög. Arról szólt az egész, hogy egy ilyen fiatal, ilyen 17-18 éves csávó nem találja az élet értelmét, és öngyilkos akar lenni, de ahhoz gyáva, aztán a végén egy félbűnöző haverját megkérdezi, kimennek a temetőbe, és az tarkó lövi. Ez volt a film, érted? És egy csomó ilyen filmet csináltak bazd meg Franciaországba, egy csomó ilyen hasonlót, érted? Robert Bresson, igen. Magyarán elérkezett az anyagi jólét, és a társadalom egy kiüresedtek, nihilistává váltak. Az volt a lényeg, hogy hogyan legyünk öngyilkosok. A materializmus bukott meg. Igen, így van. A materializmus. Mert hogy a valójában a marxizmusnak az alapja filozófiai szinten, filozófiai síkon a materializmus. Hát minden Marx úgy fogalmazott, hogy a lét határozza meg a tudatot. Ez azt jelenti, hogy ha neked kevés pénzed, ugye relatíve kevés pénzed van, nem is gondolkodhatsz másképp, mint elégedetlenül a sok pénzt óhajtva. Ha valakinek meg sok pénze van, te nem gondolkodhatsz másképp, pedig pont Marx meg Engels, és főleg Engels volt az élő cáfolat erre. Abszolút! Gyáriparos volt. Idealisták voltak, bazd meg! Igen. Ez volt a poén. Na, a marxizmusnál egyébként önellentmondásosabb cuccot kevesebbet tudni, mert ezt pofázták, és az egész marxizmus miről szólt, ha a tudatodat megváltoztatod, akkor a társadalmat is. Érted? A hiperidealizmus, hogyha öntudatra kél a proletariátus, megváltoztatja a létet. Főleg ezt még föl sem vetették neki, hát bazd meg, ez tiszta idealizmus. A tudatodat kell meg, érted? Öntudatra ébredsz, és megváltoztatod a világot. Hát bazd meg, ez idealizmus. Ez idealizmus. Igen. Találtam egy nagyon idevágó szöveget Babits Mihálytól, az Írástudók árulása című esszéjének az egyik részlete. Azt mondja a FAM, hogy én ezt már olvastam. A könyvbemutatónkon. Tényleg felolvastam? Akkor nincs miről beszélni, bassza meg. Az a helyzet, hogy ebben a jelenleg uralkodó szellemi közegben nincsen lehetőség arra, hogy a közösségi élményé vált ingerültség alól valaki kiiratkozzon. Mert az ingerültséget nem az egyén érzi, hanem a tömeg. A tömeg ingerült. És ezt az ingerültséget egyéni szinten mindenki lefordítja a maga megélésére, a maga szintjére, a maga ideológiájává teszi. Kvázi ideológiát gyárt az ingerültségből. Mert az ingerültség az még nem ideológia, az ingerültség csak egy közérzet. Egy általános közérzet, amely úgy általában áthatja a teljes nyilvánosságot, a társadalmakat. Ez az általános irritáció. A másikat legszívesebben pofán verném, de még nem tudom, hogy miért. És ez zavaró. És a kornak a szelleme, az pedig abból adódik, hogy ez az ingerültség, ez tulajdonképpen egy erőforrás. Erőforrás a politikának. És ezt az ingerültséget a politika ellátja ideológiával. Mégpedig kétfélével. Ezzel a troll ideológiával, meg ezzel az áldozati mártír ideológiával. És az ingerültségnek kvázi csatornát ácsol ezáltal. Ez ugyanaz az ingerültség, amit a két oldalon éreznek. Csak az egyiküket az egyik ideológia rántja be, hogy az ingerültségét elvezesse, a másikukat meg a másik ideológia, kinek mi a lelki hangoltsága. Most a troll kurzusnak az ideológiája, ez a szellemisége, ez tulajdonképpen a magukat megszomorítottnak érző fogyasztóknak a sérelmi uralma. Ez a troll rezsim, ami Magyarországon van. Na most ezt fejtsd ki bővebben, mert most ez nekem nagyon... Tehát miért a fogyasztók? A magukat megszomorítottnak érző fogyasztók sérelmi uralma. Azért, mert ha nem fogyasztók lennének, előre gyártott szempontok mentén, előre gyártott alapokon, előre gyártott, félig már megemésztett, ahogyan a McDonald's-os kaját kapod, hogy tulajdonképpen a McDonald's-os kaját eszel, az már félig meg van emésztve. Mert annyira föl van dolgozva az, amit eszel, a hús azt nem tényleges hús, hanem előre már le van darálva, adalék hozzá van adva, és úgy van kisütve. Ugyanez van nagyjából a pékárúval, amiben belekerül a hús. Hát félig már meg van emésztve, amikor eszed. Na most ezek az ideológiák, akár a troll kurzus ideológiája, akár a mártír kurzus ideológiája, ezek mind-mind-mind fogyasztói ideológiák, tulajdonképpen félig emésztett szellemi táplálék. Félig már meg van emésztve. Ez azt jelenti, hogy neked fele akkora energiát, ezért geci hízlalú a gyors kaja. Mert nem pusztán arról van szó, hogy tele van energiával, amit te megemésztesz, és amiből fölépül benned a dagadt állat, hanem arról van szó, hogy az magának az emésztésnek a folyamatában, a magának az emésztésnek a végrehajtására neked fele annyi energiát kell fordítanod, mert félig már elvégezték az üzemben. Te, Robi! Na, itt ez az ideológia pontosan ugyanilyen. Félig már megemésztett gondolatok. Valami olyan gondolat, amit nem teljesen te gondolsz, félig már a Habony Árpád, félig már a Rogán Antal végig gondolta neked, már Bolyer Zsolt már végig gondolta neked, félig emésztve megkapod, és tulajdonképpen a magad sérelmével kicsit ellátva, nagyon kevés energiával már igazad van. Már kurvára igazad van a gecikkel szemben. Hogy basznák meg! Hogy miért ezt most még nem tudjuk teljesen, de már gyártjuk. Már gyártjuk az okot, hogy valójában az ingerültség előbb van. Sokkal előbb van. Sokkal előbb van, mint akár a troll ideológia, akár a mártír ideológia. Na most már értem, amit mondasz. Miért fogyasztok? Miért fogyasztok? Azért, mert ezek nem a saját gondolataik. Mert ez nem a saját ingerültségük. Mert ez nem a saját elégedetlenség. Beletáplálja. Hanem ez... Belecsócsálja a szádba, és nyálasan átadja a szádba. Igen, úgy van, hogy van egy általános ingerültség, ami átkeresztül hat a társadalmakon, és ez az általános ingerültség, ez ki akar sülni, ez le akar vezetődni, ez ideológiát óhajt magának. Megvan nektek az az érzés, amikor szorongtok, kurvára szorongtok, és elviselhetetlen. És kell találnotok valami okot arra, hogy szorongtok. Ismerem. Tök mindegy, hogy mit, valami okot, a faszom, az atomháborútól féltek, és már elviselhetőbb. Már elviselhetőbb, mert szellemileg már van egy csatorna, ahova a szorongásodat levezetheted, becsatornázhatod, önmagadról a világba, még ha egy képzelt világ is, még hogyha a te félelmeid nem is reálisak, akkor is a te képzelt világodba ezt a feszültséget kiengedheted. Na ez ugyanilyen. Arról van szó, hogy van ez az általános feszültség, van ez az általános ingerültség, ami nem tud hol levezetődni. Az ingerültséget a kisember érzi a elit iránt, ebben kifejeződik egy általános elitellenesség, tehát a kisember általában érzékeli az elit iránt. Tehát az elitnek mi a feladata? Önmagáról el kell hitetnie, hogy ő nem az elit, hanem ő valójában a kisember. Lásd Donald Trump. Orbán Viktor is ebben utazik egyébként. Az illiberális elit úgy csinál... Disznót vágok falu. Igen. Az illiberális elit úgy csinál, mintha ő nem globális elit lenne, pedig kurvára globális elit, hiszen két globális elit van. Van a liberális elit, meg az illiberális elit. Mind a kettő kurvára globális. Nem értem, hogy miért lenne kevésbé globális. Irán, Oroszország, Kína, meg Brazília, meg Fülöp-szigetek, mint amennyire az Egyesült Királyság is Magyarország. Mert ők a nemzetük érdekét tartják szem előtt, szemben az LMBTQ-i volt, stb. Ezek globális elitek, de mind a kettő úgy csinál, mintha ő nem az lenne. Tudod, az egyik az úgy csinál, mintha ő a liberális elit úgy csinál, mintha ő nem egy globális elit lenne, hanem ő valójában a kisemmizett, szerencsétlen, megszomorított kisebbségnek, szexuális kisebbségnek, meg etnikai kisebbségnek a képviselője lenne. Azért, hogy a kisebbség az végre elnyerje az egyenlő jogokat. Mint hogyha nem lennének amúgy egyenlő jogai, egyenlő jogoknak hazudja a többletjogokat. A másik globális elit, amelyik szintén globális elit, illiberális elit, meg azt hazudja, hogy ő lokális elit. Ő a kistermelő. Tudod? Mert pont így gondolunk a Xi Jinpingre, mint a kistermelőre, tudod? Ő a globális elitek által sanyargatott kisemberért jött el. Most erre mondom azt, hogy a megszomorítottaknak a sérelmi ideológiája, azok, akik erre a troll ideológiára, erre a dögöljön meg a szomszéd tehene is, minek ment oda szellemre, erre ilyen mértékben fogékonyak, ezek az emberek tényleg azt érzik, és az Orbán Viktor meg is fogalmazta a nevükben, meg kvázi, hogy megszólítsa őket, Tusnádfürdőn úgy hangzott, hogy a világ tartozik nekünk. Nekünk, magyaroknak. És mi be fogjuk hajtani a világon a tartozását. Tudod, értjük, hogy mivel tartozik nekünk a világ, Erdéllyel, Felvidékkel, ezt még így értem is. Be fogja Orbán Viktor hajtani? Erdélyt meg Felvidék? Hát nem pont úgy, de majd ugyan átélhető lesz a dolog, majd kurva anyázunk. És az ugyan olyasmi lesz, mintha behajtanánk, de most olyan fizikailag nem fogjuk behajtani, de majd valamilyen formában behajtjuk, mondjuk úgy, hogy Magyarországot Oroszországhoz csatoljuk, és akkor a kurva anyukat megbaszhatják. Mondjuk így. A nyugatiak. Ha máshogy nem. A trianoni sírások megbaszhatják az anyukat, mert Magyarország most már egy orosz főkormányzóság. Így hívták régen, tudjátok, voltak a különböző kerületek, azok főkormányzóságok. Ez itt a Pest-budai főkormányzóság. Na de várjál, sérelmi ideológia, oké, figyelj, valamiről beszélnünk kéne. Figyelsz? Mindig tágra nyitott szemekkel elcsodálkozom, amikor azt olvasom, hogy hát a magyar társadalom az hogy bírja ezt elviselni, ami az Orbán rezsim. Ezt ugye főleg a balliberális értelmiség nyomatja. És akkor elgondolkozom, hogy nekem tulajdonképpen mi nem tetszik a NER-ben. Tényleg, Robi, nekünk mi nem tetszik a NER-ben? Most tudom, semmi, de ez egyébként nem teljesen így van, mert voltak a NER-nek olyan dolgai, amikre én nem mondanám azt. Hát a rezsicsökkentés az az jó világ volt. Most, hogy elmúlt. Most gondoltam, hogy trollkodni fogsz, geci, én most nem erre, most nem. Tehát voltak az Orbán, a kormányzatnak olyan koncepciói, meg húzásai, amiben én nem látom a rosszat, meg az ördögöt. Tehát nekem például a visegrádi együttműködés, azt, hogy a közép-kelet-európai, vagy kelet-közép-európai, attól függ, honnan nézzük, ez két különböző koncepció, ugyanerre a régióra, kis népei vagy országai, azok képezzenek egy ellensúlyt a centrummal szemben, ezzel még baloldali barátaim is egyetértettek, és én is maximálisan, és voltak az Orbán rezsimnek egyébként, hogy mondjam, lehet, hogy lenyúlták az összes pénzt Brüsszeltől, de ugye az elmúlt apokon elmondtam, hogy én azért látom egy kicsit, hogy ebből nem csak a haveri zsebekbe csurogtak, vagy onnan lehet, hogy átcsurogtak, de azért, mit tudom én, felújították az utcát, meg fölépítették a játszóteret, meg ahol én voltam, tényleg egy csomó építkezés volt, ami korábban más kormányzatoknál ezt ilyen formán nem lehetett látni. Tehát Budapesten is, meg vidéken is egy csomót építkeztek. A várprogram, kastélyprogram, faszom tudja. És igazából innentől még nem is várj. Igazad van, a kastélyprogram nem jutott eszembe. Most, hogy mondod a kastélyprogramot, baszlek. Kurvára igaz. Jó. Leteszem a fegyvert, baszlek. Kastélyprogram. Az anyád. Jó, nem mondom, mert ez csúnya, ami jött volna. És egymás anyját nem szidjuk. Csak négy szem közt. Na. Szóval, hogy mondjam? Tehát én ezzel azt akartam mondani, Robi, hogy ezek a konkrét lépések engem bennem nem démonizálták ezt a rezsimet. Viszont van pár vonatkozása, ami kifejezetten irritatív és ellenszenves, és nekem ezek nem anyagi jellegű dolgok, nem költségvetési tételek. Tehát az, hogy valaki a kamaszkori hobbiának az emlékművét odaépíti közpénzből a háza elé, és a szülő falujából bazd meg főváros csinál, ilyet Magyarországon senki nem csinált az elmúlt 200 évben. Ilyet Tisza Kálmán nem csinált. Ilyet Tisza István nem csinált. Nem szeretem nekem Tisza István nem egy annyira pozitív figura. De ő nem engedte például, hogy a vasút Gesztre az ő birtokáig elmenjen. Volt olyan, hogy a vonatnak várakozni kellett, mert ő átkelt éppen a sinen a hintójával. Ilyenek voltak. De basszus, olyan nem volt, hogy Tisza István odaépített volna egy baszott nagy, mit tudom én, ha focizni szeretett volna stadiont Gesztre. Horthy, elég nagy személyi kultusza volt Horthynak. A kenderes, és a lapok hirtattak arról, hogy a kenderesi Horthy kúriába a őfő méltósága, a kormányzó úr, és neje, nem tudom milyen ünnepsége zajlik, de bazd meg, nem fejlesztette fel űrkikötővé, vagy nem csinált mondjuk, hogy tengerész volt, egy kis Adriát bazd meg, Szent István hadihajóval Kenderesre. Érted? Ilyet, hát Kádár kifejezetten egy ilyen politikai aszkéta. Érted? De ilyet senk Antalról el nem tudnám képzelni. De még Horn Gyula, akinek állítólag basztatták a jobb oldalék, hogy milyen villája van, föld alatt, mit tudom én, mi összesen hasonlítható. Orbán Viktor az első, aki ezt a tulajdonképpen az elmúlt 200 évben, 150-200 évben ezt a cuccot behozta. Tehát ilyen húzásokat utoljára, nem is tudom, Grassalkovics Antal gróf engedett meg magának, aki azzal nyalizott Mária Teréziának, hogy nyáron is szánkózhat a királynő, és akkor a Mára Marosi bányák 3 éves kitermelését végigbaszta Gödöllőtől Budáig, és akkor szánkózott a són, a Mára Marosi són, Mária Terézia. De lehet, ez is egyébként, hogy csak legenda, erre amúgy olyan kurva nagy bizonyíték nincs, ez fönnmaradt, mint adoma. Szóval ez a stílus, figyelj, ez, hogy a szomszédomból megcsinálom az ország leggazdagabb emberét. Tudod? Leszámolok a volt kolesztársommal, mert föllázadt ellenem, és teljesen ilyen gangster stílusba. Érted? A lázadás is gangster stílus volt, a leszámolás is gangster stílus volt. És megcsinálom ezt az ilyen, hát bazd meg, mert megtehetem, tudod? Mert megtehetem. Ilyen Magyarországon nem volt. Nem volt. Még a Rákosi féle személyi kultus se ilyen volt. Azt egy az egybe átvették a sztálini személyi kultuszt. Rákosi egy kis segdugasz volt, ő belőle igazából a párt, hogy hát kell egy személyi kultusz nekünk is. Rákosi elvtárs, Sztálin elvtárs, legjobb magyar tanítványa. Hát. És akkor megünnepeljük a 60. születésnapját. Maga Rákosi nem épített magának palotát. Na. Várj, voltak ilyen személyi kultuszok, mit tudom én, elküldte egy hentes, Rákosinak kifaragta a fejét, ez neked tetszeni fog, zsírból. És elküldték, még paródiának is vicces. Szóval magyarán, ez, amit az Orbán ezzel behozott, ez teljesen új. Ilyet Ceausescu csinált meg a türkménbasi, bazd meg. Én most nem azt mondom, hogy Orbán Ceausescu, mert nyilván sokkal jobban élünk, mint a románok a Ceausescu időszakban, és nincs olyan brutális elnyomás, mint a türkménbasi alatt, mert vinnének minket innen el a büdös picsába egy mondat után, de ez a stílus, ez a kultúra, ez bazd meg Közép-Ázsia, ez Közép-Ázsia meg a balkáni vajdaság, érted? Engem ez gecire undorít, és fölháborít, és irritál. És várj, és az, hogy a magyar társadalom számára ez teljesen bevett, elfogadott, és tök természetes. Tök természetes. És elgondolkodtam, még beszélek 5 percet, majd utána mondhatod, és elgondolkodtam, hogy miért. Hogy ennyire bazd meg, ennyire ilyen sötét, sutyerák, ázsiai, vagy a magyar társadalom dermedten ilyen áldozatként nézi ezt az egészet. Hát nem igaz. Nem igaz. A választások most nem olyanok voltak, hogy hát a kisebbik rosszat választjuk, egyik párt a másik. Nem ez volt. Teljes merszélességgel, önként és dalolva, abszolút öntudattal álltak ki emellett a politikai kultúra mellett az ország politizáló lakosságának a túlnyomó többsége. Abszolút mértékben. És elgondolkoztam, hogy de bazd meg, hogy a faszba jutottunk mi ide. Hogy ez úgy tök természetes, hogy nincs jogállam, hogy teljesen feudalizmus, érted? Hogy a haveromnak odadom az országot, meg piramist építek a házam. Miért? Azért, mert fölépül cserébe a játszótér, meg a vasútállomás, meg kaparkurta neked is jut, meg izé. És arra jöttem rá, két dologra jöttem rá, és ez itt most a két téma. Az egyik, ez nem a semmiből jött. Ez egy evolúciónak a végkifejlete, vagy ez egyelőre végkifejlete, hogy vég mennyire, nem tudom. Ami itt Magyarországon történt az elmúlt 30-40 évben, egymást érték a jogtalanságok, az igazságtalanságok. Ugye arról beszéltünk itt, hogy tök jogszerű, hogy a polgimester a szerencsétlen nyomorultakat, egy 4 gyerekes családot kibasz a házból, és ő megszerzi 3 millióért. És ez jogszerű, támadhatatlan. És a 90-es évek tele volt ilyenekkel. Tök jogszerű, hogy megveszem a gyárat, a melósokat kibaszom az utcára. Amikor országos felháborodás volt azon, hogy csődbe mentek cégek, nagy cégek, és mindenki pórul járt, és a mellósok munkanélküliek lettek, és a település is pórul járt, mindenki pórul járt, a menedzsment több milliós végkielégítéssel távozott. És amikor ezt mondták, hogy de hát ez hogy lehet? Hát benne volt a szerződésben, és ez nyugaton is így van, ez jogszerű. Amikor a Simon nevű bankárt letartóztatták valami korrupcióért, és nem tudták rábizonyítani, pedig mindenki tudta, hogy sáros, a csávó kiment, és a börtönőr vitte a bőröngyét. És az újságban úgy jelent meg ez, hogy az úr a pokolban is úr. Érted? Ezen szocializálódtak itt nemzedékek, most már 4 évtizede, hogy ide bármit meg lehet csinálni. Csak aki übergeci, ha nekem is ad, akkor legyen übergeci, leszorom bazd meg, de oké. A másik, meg ha nem ad, akkor szemét, de amúgy meg geci, hát nem érdekel. Tehát magyarán itt ez teljesen természetes volt, jogszerű. Gondoljatok bele az eladósodásra, ugye? Mondok egy példát. A svájci frank alapú hitelre beszopattak egy csomó embert. Nem igaz, hogy mindenki plazma tévére vette föl, meg luxus dolgokra. Ismerek olyat, aki csak egy nyomorult házat akart megvenni, amiben lakott 16 millióért. És aztán már a háromszorosát követelték rajta, és egy darabig fizette, és nem tudta fizetni, és jött a kamatos kamat, és eladták a házát áron alul. Rokonok nem tudtak rá licitálni, mert a behajtó maffia tagjai licitáltak, a Mi Hazánk mozgalom volt az egyetlen Magyarországon, ami ez ellen valamit, mit tudom, felszólalt, vagy írt, vagy csinált, bizony a fasiszták, és ebbe kurvára mellettük vagyok, akármekkora fasiszták, és utána nem csak az, hogy elvették a házát, a kocsiját, mindenét, még akkora adósságot rábasztak, hogy élete végéig ne álljon föl. Élete végig maradjon ott lent. Még munkát se tudjon vállalni. És most én nem törvénytelen dolgokról beszélek. Ezek törvényszerű, jogszabálynak megfelelő dolgok. Ezek teljesen jogos dolgok. És ezen szocializálódott itt egy csomó nemzedék, és egyszer csak jött Orbán, ki azt mondta, hogy hát bazd meg, ezzel a társadalommal, hát felcsútból csinálok egy atomurán várost, egy űrkikötőt. Hát na és akkor mi van? Cserébe biztosítom a rezsit, és mit tudom én, a játszóteret megcsinálják. Érted? És a másik, amit ezzel, értitek miről van szó? Tehát ez gyakorlatilag egy evolúciónak a vége, amikor a Kálmán Olgánál benn voltam, emlékszel utoljára. És akkor minden áron el akarta velem hitetni, hogy de az Éliosz ügy, az más, hát a korábbi korrupciók, nem is voltak korrupciók, mert jogilag passzoltak. Mondom, lehet, hogy jogilag passzoltak, de úgy a társadalom igazságérzetét basztatták, és ebben nevelkedett itt egy csomó ember, hogy itt bármit meg lehet csinálni. Most az, hogy valami jogszabályt sért, vagy nem sért jogszabályt, mi a után? Te mondtad, hogy az egyetlen egy igazi nagy közép-ázsiai bulink az az olajszőkítés volt. És itt van a másik gondolat, na, és erről kéne beszélni, hogy mi tényleg ázsiai népség vagyunk-e. És arra jöttem rá, hogy javarészt bizony igen. És az a helyzet, hogy most egy olyan történeti szituáció van, hogy Magyarországot nem szállta meg egyetlen hatalom sem. Most hagyjuk azt, hogy Brüsszel ellen szabadságharcot folytatunk, nevetséges. Itt nincsenek csapatok. Ez, ami most van, ezek vagyunk mi. És az a poén, hogy az Orbán kormány az egész nyugati világ legstabilabb kormánya. És Viktor a nevéből, ugye győzőt jelent Viktor, győz, győz, győz és győz. És prosperál, és az ország fut. Magyarország fut, és tudjátok miért? Mert végre egyetlen hatalom nem akar minket meghatározni. Azok lehetünk, amik egyébként vagyunk. Ázsiai nép Európába ide beékelődve. és mivel ázsiai nép lehetünk, és ázsiai módon gondolkodhatunk és élünk, ezért kurvára prosperál minden. Az más kérdés, hogy az ország kétosztatú, azért van egy kisebbik másik fele, mert Hunnia mellett itt létezik Pannónia is. Ugye a pannonok inkább nyugatosok, inkább Budapesten élnek, vagy városokba, ha vidéken élnek, akkor is inkább városi emberek, inkább értelmiségiek, akkor is, ha nincs diplomájuk, inkább finnugornak tartják a nyelvünket, és nem kipcsaknak, meg türkhunnak, inkább a tudományt szeretik, nem a mítoszt, és inkább nyugatosok, inkább szeretik a progressziót, és ezen belül persze kurva sok eltérés van, itt Puzsértól kezdve Tóta végig, hogy két szélsőséget mondjak. Hogy két szélsőséget, ez nem azt jelenti, hogy egy izébe csomagolom, mert én is inkább Pannónia lakója vagyok, csak én nekem van átjárásom Hunniába. És igazából, amit az előbb elmondtam, az Hunnia. És most Hunnia tort ül. Most Hunnia tort ül. De azért itt van egy kicsit Pannónia. Most akkor gettóba zárják, és mondjuk Budapest lesz egy kis Pannónia, az ország nagy része Hunnia, vagy hogy van ez? Hát, na most mondjuk. Mi van akkor, hogyha... Jaj, köszönöm a lehetőséget. Mi van akkor, hogyha azt mondjuk, hogy nem akarunk két nemzet lenni? Most persze ezt a pannonok mondják, mert most épp ők szopják a faszt. Hát jó, nem akarnak két nemzet, egyesülni akarnak. Amikor ők voltak hatalmon, akkor mindenki legyen pannon. Lófaszt a hunok valagában. Na, de hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk egy bizonyos ponton, ahol majd a történelem tetőzik egyfajta termidorban, azzal az igényel fog kelleni majd fellépni, hogy ne legyen a magyarság többé két nemzet, hanem akkor legyen egy nemzet, vagy legyen két állam. Hát ne legyen egy államban két nemzet, mert az itt valakiknek mindenféleképpen rossz. És a közgyűlölet egyébként még a gyűlölködőknek, még a győzteseknek is rossz. Mert az országot alapvetően, és most azt mondod, hogy prosperál. Hát mihez képest? Hát a 20 évhez képest igen. De egy olyan országhoz képest, amelyik egy nemzet, hát nem. Hát nem. Most, mivel hogy mi sosem voltunk egy nemzet, ezért aztán azt mondhatjuk, hogy ilyen az, amikor prosperál. De a magyarságnak nagyjából, és ilyen tekintetben meg olyanok vagyunk, mint az oroszok. Kétfajta időszak van. Van a nyugatos időszak, ami maga a káosz, meg van az ázsiai időszak, annyira ami nem. Progresszív. Robi, a prosperitás nem. Ahhoz képest. Annyira nem. Az orosz keletibb. Ilyen értelemben. Értem, érted? De hogy alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy nálunk a prosperitás az egy káoszt jelent. Az azt a 20 évet jelenti. Az az olajszőkítést jelenti. Ez jelenti a nyugatos progresszió. Kvázi az ország történelme bizonyos értelemben szünetel. Ez alatt az időszak alatt. Aztán, amikor meg berendezkedik itt az, ami be tud rendezkedni, ami már berendezkedett Mária Terézia idején, Horthy idején, Kádár idején, és most Orbán idején, az pedig, hát, prosperitás a mihez képest, ahhoz képest, ahogy mi prosperálni tudunk. A magunk módján ilyen módon tudunk működni. Ez valójában nem prosperitás, tehát ez nem polgári társadalom, sosem az, hanem egy restaurált feudalizmus. És a restaurált feudalizmus a feudális struktúrákon keresztül valamilyen módon működik. Igen. Amilyen mértékben restaurálják. Visszatérve a személyi kultuszra. Itt van egy cikk. Orbán ... és a többiek. Itt a ... jelzi, hogy itt hatalmas a szakadék Orbán és a többiek között. A cikk szerzője bizonyos Jeszenszky Zsolt. Most eteted a trollt, bazd meg. A pestisrácok.hu-n ír, de a... most könyörgöm, ne, most itt nem eteted a trollt, bazd meg. A részek hajó... Hát, az országos uraságok, nem a trollt etetem, bazd meg. Részekhajó a... faszt, elszabadult hajóágyú. A részekhajó az a Rainbow vers. Izé. Nos. Tehát ott állandóan te vagy a téma. Faszom, és most én lázadjak ez ellen, vagy mi van? Hát most... Hát, ha nincs dolguk, hát faszom. Soros szóval... ellenzéke, tudod? Na. Mit tud Orbán Viktor? Teszi fel a kérdést Jeszenszky Zsolt. Mitől ilyen sikeres? Rengetegen tették már fel a kérdést, próbáltak is rá válaszokat adni. Képességeiről és politikai teljesítményéről barátai lelkesedéssel, de ellenfelei is elismeréssel beszélnek. Utóbbiak minden igyekezete, a szavazók hergelése, lázítása, a globális, neomarxista, liberális hálózat totális hátszele ellenére sem képesek legyőzni őt. Miért? Hidvégi Áronnal, a Viktor per Orbán egy underground értelmezés című könyv szerzőjével, a politikai hobbista egyik legnépszerűbb adásában részletesen beszéltünk mindenről, érdemes megnézni. Szó esett arról, hogy a szimpatizánsai legyőzhetetlennek tartják, lelkesen követik és pajsként verik vissza az őt érő bírálatokat, sőt, puskatussal vágnak vissza azokra, akik bírálják őt. De ez még csak az egyik fele. Mert hogy még az ellene felhozott gyűlölködő bírálatokat is a javára tudta fordítani. Autoriter, diktátor, minden és mindenki a kezében van. Csal, manipulál, stb. Stb. Szólnak a toposzok. És emiatt nem csak azok szavaznak rá, akik a legyőzhetetlen hőst látják benne, hanem azok is, akik rezignáltan veszik tudomásul, hogy valóban nem lehet legyőzni. Vagy ha nem is szavaznak rá, de reménytelennek érzik, hogy ellene szavazzanak. Ám ez csak a politikai sikereket, a sorozatos választási győzelmeket magyarázza, illetve azt, hogy miért tudja, hogyan képes az akaratát érvényesíteni nála sokkal több hatalommal rendelkező, nagyobb és befolyásosabb országokat vezető, nehézsúlyú, vagy legalábbis annak vélt politikusokkal szemben. Ez tehát inkább kommunikációs szempont, a politika színpadi része. Idáig viszont el kell jutni. Kell legyen valami olyan képesség, tudás, tartalom, ami lehetővé teszi, hogy ne csak rövidtávú kommunikációs sikerek szülessenek, ne csak látványos politikai győzelmeket arasson, hanem hosszú távon is működjön a rendszer. És itt van a kulcsszó. Rendszer. Orbán Viktor képes a rendszerben gondolkodni. Egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó területeket átlátni. Megtalálni a kevésbé nyilvánvaló összefüggéseket, vagy akár létrehozni. Megteremteni olyan struktúrákat, amelyek maguk alkotnak egy rendszert, aminek aztán ő a kulcsszereplője. Ez kétségtelenül egyes emberek beleszületett. Tanulhatatlan képessége. És ezt itt még lehet hosszasan-hosszasan sorolni. A legvégét olvasd már fel az utolsó mondatot, bazd meg, az a lényeg. Nos, hát úgy hangzik a vége. De hát itt rengeteg... Szuperlatívuszok. Igen, itt paksimogyorunk távoznak az, a miniszterelnök Jánuszból, de a legvége az... Ahogy a régi mondás szól, a szorgalmas ember mindig messzebbre jut, mint a tehetséges. De igazán messzire jutni csak a kettővel együtt lehet. Na már most, aki meg ezt a cikket annyira képes csak értelmezni, hogy Orbán segnyalás, az segbuta. Na ezt megkaptuk. A miniszterelnöki sajtóiroda által közreadott képen Donald Trump és Orbán Viktor miniszterelnök találkozója, a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli Bedminsteri birtokán 22. augusztus 2-án. Tehát segbuta vagy, mert te ezt csak Orbán segnyalásnak. Vagy nem? Na most az volna a kérdés. Ez egy analitikus. Az volna a kérdésem, hogy mi azért éltünk jó pár évet a Kádár rendszerben, te 9-el többet. A kérdés az az. A Kádár Jánosról, aki egy diktátor volt Magyarországon, szóltak ilyen cikkek? Nem emlékszem róla, kurvára nem. Gyurkó László, egy kommunista, vagy ilyen rendszerkonform, inkább ezt mondanám, író, két könyvét olvastam, 1956-ról egy kádárista megközelítést, de nem ilyen véres szájú, tehát így próbálta, hogy mondjam, összehozni kicsit 56 baloldali vonatkozásait a kádárizmussal, és van egy Kádár életrajza. Tudod, a gyerekkori Kádártól, Gyurkó, és azt ilyen rendkívül ízléstelen, undorító aljaműnek tartották annak idején. Meg se közelítette a szervilizmus ezt a szintet, amit a Robi most felolvasott. Meg se közelíti a Gyurkó könyv. És ez valamit... Rákosiról írtak utoljára Magyarországon ilyet. Csak Rákosi nem épített stadiont a háza mellé. Most minden autoriter vezetőről úgy írnak a jobbágyai, ahogyan az autoriter vezető azt igényli. Ahogyan az ő ízlése, meg ahogyan az ő narcizmusa azt megkívánja. Ezek nem véletlenszerűek, ez nem véletlenül alakulnak ezek. Gondolod, hogy erről tudott Orbán Viktor? Arról van szó, hogy azt a nyakot... Ő nem tudta, tudod... A jó király nem tudja. Arról van szó. A nyaloncok csinálják. Arról van jó. Szó, hogy a nyaloncok azt felmérik, hogy a jó király minek örül. És azt ők folyamatosan, attól nyaloncok. Ők azt mindig tesztelik, hogy a királynak mi esik jól, és ők azt csinálják. Hogyha ők azt érzékelnék, hogy Orbán Viktor kínosan feszeng, amikor ilyeneket hallgat, nem csinálnák, mert észrevennék, hogy nem ezt igényli, meg nem ezekért jár a juttatás, tudod, nem ezért jár a hűbér. De amikor azt érzékelik, hogy a királynak hát nagyjából ez a kulturális nívója, ő ilyen módon akarja, hogy beszéljenek róla az országában, akkor ezt kapja a király. Tehát ezzel azt akarod burkoltan mondani, hogy ez igazából ilyen balkáni vajdaság, és nem is királyság. Nem egy napkirály, hanem egy ilyen szerb, román, havasalföldi despota. Igen, nem, igazából... Az meg! Igazából ez egy olyan királyság, ahol a király, egyedül a király nem hiszi el magáról, hogy ő király. Ő törzsfőnöknek látja magát, és ezért aztán minden egyes sorban, ahol a neve elhangzik, őt királlyá kell koronázni. Na, miért? Miért? Mert hiányérzete van. Mert nem érzi eléggé királynak magát, pedig király valójában, tudod? Csak a királyságához egy valami hiányzik, az, hogy bazd meg minden kurva sorban, ahol leírják a nevét, ne írják le, hogy ő a király. És már is azt lehetne érezni, hogy ő a király. Hiszen a király az nem attól király, hogy királynak nevezik. A király az király. A király az, ő így is király, szuverén. Rajta kívül ezt mindenki tudja, csak ő nem. Ő ja. Nem biztos még benne elég. Ezért kell újra meg újra megkoronázni őt minden egyes. Akkor ő nem igazi király, hanem csak egy vajda, aki király akar lenni. Egyébként figyeltek, kicsit igazság. Nem voltam igazságtalan lófasz, tehát a Hunnia meg a Pannonia az egy metafora. Viszont most volt nemrég a kurultáj. És legnagyobb meglepetésemre olvasom, nem voltam ott, nem tudom, hogy igaz-e, két dolgot olvastam róla. Tudod, mi ez a kurultáj? Tudod, ott Bugacon összejönnek ilyen türk népek, meg ilyen lovas, hagyományőrzők, állati színes, állati látványos. És hogy következőket olvasom, figyelsz, hogy kiálltak Ujgúria mellett Kínával szemben. Hiszen az ujgurok azok türkök, ugye? Pár apuval ezelőtt én egy-két éve mondtam is, hogy hát bazd meg, most az ujgurok azok hirtelen finnugorok lettek, mert Kína, a kínai kommunista párt lett a mi jó barátunk, érted? És kiálltak be az meg a lovas izék a ujgurok mellett, hát figyelj, ha ez igaz, akkor respekt, És most hallom, hogy voltak ott olyan hangok is, akik az ukránok mellett álltak ki az oroszokkal szemben, de ezt nem tudom, nem voltam ott, most írta valaki, fogalmam nincs. Na, ez csak egy zárójel bezárva, Robi, egy kicsit visszatérnék Krisztusra, ha szabad. És megmondom miért. Hogyha, ugye itt abból indultunk ki, nem tudom, látta-e valaki itt valaha az ötödik pecsétet? Mi itt, igen, itt sokan, na, mi itt nagyon sokat reklámoztuk, az egyik kedvenc filmünk. Egy kiváló erkölcsi dráma. És abban van egy rész, hogy úgy mehetnek haza a kínzókamrából, hogyha pofon vágnak egy kifeszített haldoklót. Tök egyértelmű, hogy a Krisztust kell pofon vágni. A Krisztust kell pofon vágni. És ez egy isteni télet. És négy főszereplője van, négy ilyen nyomvat lófasz kisember. És mind a négyen átmennek a vizsgán, három nem vágja pofon, egy vágja pofon, de azt tudjuk, hogy miért. Mert a bújtatott gyerekek várják őt otthon. És nagyon szép, és akkor így mondom a Robinak ezt, hogy ez a dögöljön meg kultúra elterjedt itt a közbeszédbe. És mondom, te figyelj, ez a dögöljön meg kultúra, ez tulajdonképpen nem más, mint kicsiben ilyen naponta pofon vágni a Krisztust. Ez kicsiben naponta pofon vágni a Krisztust. Ezt tesszük. És így elgondolkoztam ezen az egész krisztusi dolgon. Tudod? Tehát, hogyha elolvasod az evangéliumokat, hogy annyira kilóg az összes vallás közül. A buddhizmus egy kicsit más, ott az etika sok mindenben hasonló, de a buddhizmus is azért inkább világi szónak, most abban az értelmében, hogy az legalább kivonul, az elfogadja, hogy a világ ilyen, és abból kivonul. De a Krisztus ezt a világot akarja megváltani, és olyan követelményeket támaszt, amelyeket lehetetlen betartani. Amelyeket lehetetlen betartani. Tehát a Krisztus akárcsak az igazságos társadalom. Tehát a Krisztusnak a képe. Szerintem az egy archetípus a Krisztus. Tehát én mindig így állok hozzá. Az egy archetípus, az egy őskép, az bennünk él. És mellette ugye az egyenlőségre alapuló igazságos társadalom, ami szintén egy kurva régi őskép, amit lehetetlen megcsinálni. Az ilyen jellegű kísérletek megbuktak. Nem, hogy megbuktak, itt az előbb mondtad, még szörnyűbb ilyen disztópiák jöttek létre, ugye? Tehát az igazságos társadalomnak az ideájából mi jött létre, bazd meg Pol Pot, meg Sztálin, meg ilyenek, érted? Az egyenlőségből. Tehát magyarán mind az igazságos társadalom, mind a krisztusi etika totálisan természetellenes. Totálisan természetellenes. Egész egyszerűen mindennek ellentmond, ami az evolúció, meg az élővilág, meg az ember, meg az állat. Várj, és a kérdésem az, hogy akkor honnan a faszból van mégis a fejünkbe, a mítoszokba, érted? Ez az idea, az honnan érkezik? Mégis. Szerintem nem, szóval szerintem nem természetellenes, abban az értelemben, hogy minden, ami létezik a természetben, az természetes, és már maga a biológia is ilyen értelemben természetellenes, hiszen ellentmond a fizikának. Itt alapvetően három síkja van a létezésnek. Van a fizikai... Már az entrópiának, úgy érted? Igen, az entrópia reláció határozza meg a síkok közti különbséget, illetve az átlépést egyik síkról a másikra. Próbálom érthetően elmagyarázni. A fizikai sík az a létezés alapsíkja. Az ősrobbanással született. Ez a fizikai világ. A fizika törvényei írják le. És az az alapja, ugye az entrópia elve, hogy minden benne a legalacsonyabb energiaszintre tör. Ezzel szemben, mint egy erre merőlegest állítva, mint egy ezt kihívva, létesül a következő létsík, az élet síkja a biológiai sík, amelyben az energia megfordul, és a biológiai síkon már minden létező, kvázi élő, hiszen a biológiai síkon minden, ami létezik, élő, a legmagasabb energiaszintre tör. Ez a biológiai sík az, ami úgy szabályoz, hogy az erősebb kutya baszik. Tulajdonképpen az etika helyére, aki a biológiát állítja, az vallja meg ezt, hogy az erősebb kutya baszik. Az erősebb kutya a biológiában, az életben, az evolúció törvénye szerint, ott, ahol David Attenborough legugol a kis teremtményekhez, és vizsgálja a létezésüket, ez a törvény. Az erősebb kutya baszásának törvénye. És erre nyílik, mint egy erre támaszt egy újabb merőlegest. Az etika norma rendszere, amelyik visszatéríti az energiát a legkisebb, legalacsonyabb energiaszintre, mint egy ellentmond a biológia törvényének, az evolúció törvényének, az erősebb kutya baszásának a törvényének. És visszavezeti az energiát a legalacsonyabb energiaszintre, kvázi visszatéríti a biológiát a fizikához. Ilyen értelemben ez a három létsík, ami tulajdonképpen az ember által birtokolt, belül birtokolt három alapvető szféra. A legalapvetőbb szféra az a lét, amelynek a teremtésében a lét és a nem lét egykori egysége megbomlott. Én nem gondolom egyébként, hogy a teremtés úgy jött volna létre, vagy már az a baj, hogy itt már nyelvi korlátokban ütközünk, mert amikor azt mondom, hogy létrejött, akkor tulajdonképpen azt fejezem ki, hogy nem volt és lett. De én úgy gondolom, hogy nem a nem létből lett a lét, hanem valamiből, amire nincsen szavunk, lett a lét és a nem lét. A lét és nem lét. A reegzisztenciának nevezik létezés előtti létezés. Igen, amire nincsen szavunk, ilyen kifejezésünk, az ősrobbanást megelőző szingularitás, azt hiszem így tudjuk legkönnyebben kifejezni, a szingularitásból... Ez nem a semmi, nem az absztrakt semmi, ugye? Nem, mert a semmi relatív. A semmi a valóságban, a fizikai térben relatív. A lét relatív hiányát fejezi ki. Az abszolút semmi, tulajdonképpen ez volt a szingularitás. Nem vethető össze azzal a semmivel, ami a fizikai térben a relatív semmi, mondjuk a mélyűr, ami két galaxis között van. Mert az relatív semmi tulajdonképpen az anyag hiányát fejezi ki. Hát egyébként ott is van ráadásul anyag, csak nagyon kevés. Lényeg, hogy nincs vákum az űrben, azt tudod. Hát mi van az űrben, ha vákum nincs? Nincs. Akkor mi van az űrben, nincs. Ha a vákum nincs? Hát, Robi, nincs. Vagy várjál, úgy is kérdezem, hogy hol a faszomban van a vákum, ha nem az űrben? A tényleges valódi, én úgy tudom, hogyha itt van egy szakember, akkor majd kiigazít. Én nem szoktam Robi barátommal ellentétben elmenni a természettudományokba, hiszen nem értek hozzá. Olvasmányaim alapján úgy tudom, hogy a világűrben nincs tiszta vákum, mert mindenhol vannak részecskék, ezek a természettudományosok fejtések, ezek mind bölcsész metaforák. Ezek most nem, számunkra, igen. Nem természettudományos okítás zajlik, azt hiszem, hogy erre azért már elmúlt 10 év alatt talán sikerült rájönni. Igaz, tehát igaz. Meggyőztem. A létezésre következő szintként, következő síkként épül az élet. És az ahhoz tartozó burjánzás. Hát nem a nyugalmi állapot felé való törekvés, hanem az energia maximum felé való törekvés. És ebből erre jön rá kvázi harmadik létrétekként a tudat, és ehhez tartozik, ami egyébként szerintem elválaszthatatlan a tudattól, az erkölcs, az etika. És ez az erkölcs az, ami tulajdonképpen... Már ugye ezzel nem azt akarod mondani, hogy létezik egy univerzális erkölcs. De. Én úgy gondolom, hogy létezik. De szerintem meg nincs. Én úgy gondolom, hogy van. Akkor te tök keresztény vagy. Bazd meg. Hozzám is közel áll. Én úgy gondolom, etikailag, én úgy gondolom, csak én kicsit vallástörténész is vagyok, hogyha ismerned a különböző kultúrákat, hát bizony igen relatív az erkölcs. Tudod? De ugye nem gondoljuk, hogy Krisztus hozott egy forradalmat, Robi, az más. Úgy korábban nem erkölcs, volt olyan. Az amerikai prekolumbián kultúrákban a kukulkának feláldozott szűzlányok, kisgyermeklányok, de a legszebbek nyilván, hiszen hát az Istennek áldozták. Kukulkán Istennek áldozták, hogy felkeljen a nap, és akkor ehhez képest ott van a kereszténység a Jézus Krisztussal, és hát akkor a kettőt össze... Akit szintén megeszünk. Igen, akit szintén megeszünk, igen, ilyen értelemben, tehát akkor a kettőt össze kell adni, és az összegüket el kell osztani kettővel, és akkor ott lesz az erkölcs középarány. Nem ezt mondtam, csak azt mondtam, hogy nincs univerzális erkölcs, a Krisztus hozott egy érdekes változást a világban. Érted? Én úgy gondolom, hogy nem relatív az erkölcs, hanem abszolút. Azt gondolom, hogy a Krisztusi... Nézd! Amennyiben... Hogy lesz a várjál! Amennyiben a kereszténység egy lelkiség, annyiban igen. Amennyiben a kereszténység egy dogmarendszer, egy nézetrendszer, annyiban nem. Jó, figyelj, akkor csak egy, és itt lezárjuk és folytatjuk. Én csak azt mondtam, hogy történetileg, ha nézzük a kultúrákat, akkor nem találsz ilyen standard erkölcsi alapelveket. Tehát nincs olyan, ahol minden kultúrában ugyanaz meg lenne. Érdekes, hogy mintázatok igen, konkrétumok nem. Tehát például minden kultúrában van incestus tabu, tehát minden kultúrában van olyan, hogy vérfertőzés tilalom, de hogy az konkrétan mi számít vérfertőzésnek, elképesztő különbségek vannak. Tehát van olyan kultúra, ahol vérfertőzésnek számít egy nem vérrokonnal való nemi kapcsolat létesítése, és egy vérrokonnal való meg nem. Érted? Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy mindenhol megvan egy bizonyos dolog, de a konkrétumok változnak. Na most a Krisztus az nem ilyen, amit én most antropológusként mondok. Tudod, azt szoktuk mondani, hogy a pogány világot a Krisztusitól azt különbözteti meg, úgyhogy a pogány világ az állati, biológiai. Tudod, ve victis, jaj a legyőzötteknek. A győztes mindent visz. Ilyen, hogy irgalom, kegyelem, lelkiismeret. Vannak előzményei, a sztoikusoknál megvan, a buddhizmusban megvan. Csak azért kicsit más. De a Krisztussal jelenik ez meg. És válik ez univerzálissá. Látod, de ez nem a biológiából jön. Ez természetellenes. A szónak nem a rossz értelmébe. Ilyen értelemben kicsit gnosztikus vagyok, tehát lehet, hogy van bazd meg itt a kultúránkban olyan elem, ami nem a biológikumból jön, hanem valahonnan máshonnan. És ilyen értelemben én vagyok az idealista, mert azt mondom, hogy van olyan, ami nem a természetből jön, hanem természet fölötti. De már a fizika is hík, amelyikben a minden létező a legalacsonyabb energia szintet ostromolja, már az is a természet része. Hát nem mondhatod, most ilyen alapon a biológia is természetellen, a biológiát is megbélyegezheted ezen a módon, hogy természetellenes, hiszen ellent mond a fizikának. Ilyen módon mond ellent az erkölcs a biológiának. A nap fizeti az árát, ami... és tudod, amit te relatív erkölcsnek nevezel, arra én azt mondom, hogy szokásjog. És ami meg a krisztusi erkölcs, de arra mondom azt, hogy az erkölcs. Egyszerűen... De már ezzé vált benned. Mert az egyik, tudod... De 300 éve egy... még nem... Vagy bocs, mit tudom én, 3000 éve ezt magyaráznád egy, mit tudom én, germánnak, vagy sumernek, vagy görögnek, vagy kínainak, hát ez nem is értené, amit beszélsz. Nem is értené. De mi van akkor, hogyha az Isten meg az ember egymást növesztik egyre nagyobbra? És mi van akkor, hogyha akkor az Isten még az Isten és az ember, hogy úgy mondjam így közösen, még nem álltak azon a nívón, amely nívón most arra jutott, mely nívóra most arra jutottak. Hát mi van akkor, jó, hogyha kis... akkor a szokásjog még a legmagasabb szervezőérvény volt, de mára az ember erkölcsi lényé emelkedett. Hiszen az ember az úgy gondolom, erkölcsi lényé emelkedett. És látom. Mi van akkor, hogyha az Isten is... Látom, és mi van, hogyha Putyint, az ember... meg Trumpot. Várjál. Nem az a kérdés, hogy az ember aktuálisan hogyan működik. Hanem megértjük a Krisztust. Eljutottunk oda, hogy megértjük. Hogy igen, meg hogy tudod, hogy benne... Értem, amit mondasz, benne, csak kötözködtem. Várjál, tudod. Az a döntő kérdés, hogy amikor ellent mondasz, vagy ellene mész az evangéliumnak, akkor te a saját morálod szerint, a saját normáid szerint bűnt követsz el, ami miatt bűntudatod van, amely bűntudat nyomán te majd neked valahol valami jót kell tenned, hogy kiegyenlítsd az érzésvilágodat. Vagy legyártasz egy ideológiát, még rosszabb esetben legyártanak neked egy ideológiát, ami alapján a rossz nem is rossz. Hanem, és a jó meg nem is jó, hanem a jó az gyengeség, már a rossz meg erő. Már a 20. században megtették, és az az igazság, hogy a nácizmus meg a bolsevizmus valahol egy tiszta ügy. Egy őszinte, egyenes, gerinces, tiszta ügy. Amikor Hitler azt mondta, hogy nem kell itt Jézust árjává tenni, mint ahogy Houston Stuart Chamberlain tette a 19. század mítosza című prenáci könyvébe. Veszítsük keresztre! Az zsidó volt, és a zsidó az kitalálta a lelkiismeretet, ami megrontja az árja harcos, kegyetlen, kíméletlen, nietzschei embert, érted? Tehát ez bizonyos gerinces, és a bolsevizmus is az, hogy söpörjük el a picsába kereszténységet, csak ugye beleestek a csapdába, hogy a keresztény erkölcsöt de miért? Tették meg a saját erkölcsi alapnak úgy, hogy közben letagadták a kereszténységet. De miért? Mert a forrásánál az egésznek ott volt egy zsidó, Marx, de már megint csak ez a gyöngeség, ez az elgyöngültség, igen. Ez a proletárnak miért van igaza, mert elnyomják a nyomorul, tudod, és akkor attól lesz igaza. Kriptokereszténység. Igen, a forrásánál az egésznek mindig ott van egy ilyen érzelgő zsidó bazmeg, amelyik elmagyarázza, hogy a gyöngeség az jó, az erő meg rossz bazmeg. De várj, és az érzelgő zsidó az a Hitler is, akinek lehet, hogy a nagyapja zsidó volt? Na jó, ez már a bulvár, én ezt most csak poénból mondtam, magam se gondolom komolyan. Ne akasszuk meg a fanféle fassággal, bazd meg a komolyabb diskurzust. Térjünk vissza izére, így van. Figyelj, amikor beszéltünk arról, hogy de honnan van benne, tulajdonképpen a benne, na, tehát hogy az, hogyha azt mondod zsigerileg, hogy dögöljön meg, hogy az utcára megy, akkor ugye pofonvágott Krisztust. Amikor ez benned valami élénk tiltakozást vált ki, hogy bazd meg, ez engem fölháborít, mert tényleg nem képmutat, nem mások felé, hanem amikor egyedül otthon vagyok és olvasom, és mélyen fölháborít, és rossz kedvem lesz tőle, és szar állapotba kerülök pusztán egy újsághírtől, akkor az a bennem élő Krisztus. Nem én személyesen, én csak egy lófasz, egy senki vagyok, hanem a bennem lévő Krisztus, érted? Tehát azokban van a Krisztus, akikben ez még fölháborodást tud kelteni, érted? De a Krisztus szívével érzel. A Krisztus szívével... Akár csak egy pillanatra. Nem, akkor érzel a Krisztus szívével, amikor a más fájdalma fáj neked. Amikor a saját fájdalmat fáj neked. És akkor ez azt jelenti, hogy a Krisztus az nem más, mint egy kifejlett tükörneuron hálózat? Igen, úgy van, egy kifejlett tükörneuron hálózat. Ne biologizáljuk már. De most tudjuk jól, hogy az orvos mindenre talál egy műszót magának. Igen. Amivel kifejez szellemi entitásokat, mint például a lelkiismeret. Ő azt tükörneuronnak hívja, szabadjon neki így hívni, értjük, ugyanazt értjük alatta. A lényeg az, hogyha a saját fájdalmat fáj neked, azt a Darwin szívével érzed azt a fájdalmat. Amikor a másé, azt a Krisztuséval. A Darwin megint egy metafora volt. Nem világos. Démonizálni, vagy a Darwint egy ilyen fogánynak megtenni, de minden esetre a darwinizmus, meg amikor a Darwinból erkölcsi iránymutatást faragunk, mert hogy valójában ez történt a 20. században, igen, szimbolikus, és ilyen értelemben a darwinizmus remekül leírja a természetet, mert a természet lelkiismeretlen. Azok az állatok nem lelkes állatok. Az emberek lelkes állatok, ezért amikor az emberek világát, a társadalmi folyamatokat írjuk le a darwinizmussal, kvázi szociáldarwinizmust avatunk, az maga az antikrisztusi művelet. Egyébként Robival így beszélgettem 2 hete, csak ugye ez a téma múlt héten nem került elő, és hogy de miért van mégis ez a krisztusi etika? Meg miért van ez, hogy az igazságos társadalom ideája újra és újra megjelenik elbaszott, szörnyű, disztópikus kísérletek hatására, és akkor Robi mondta, hogy hát az ős hagyomány, a szent könyvek, stb. Én vele ellentétben, erről majd a következő alkalommal beszélünk, mert lassan már lejár a munkaidőnk, és a stoppoló óra ugye ketyeg. Tehát, hogy vele ellentétben én egyébként az ős hagyományt illetőleg Hamvas azt írja, vagy azt mondja, hogy a szellem idő feletti jelenléte. Nem kellenek szent könyvek sem. Hogyha létezik szellem, az elpusztíthatatlan, és minden szörnyű körülmény közt is megjelenik. És így záró akkordként behoztam Nikolaj Berdyajev, egyik kedvenc filozófusom könyvéből, ami az önmegismerés címet viseli, és saját magáról ír benne végig. Egy ilyen önéletrajzi ikletésű, hosszú eszmefuttatás, és egy ilyenről ír. Azt mondja, legkedvesebb barátom, aki Muska, egy egyszerű napszámos muzsik volt. Nagyon rosszul látott, és olyan benyomást keltett, mint aki mindjárt neki megy valaminek, vagy elesik. Írástudatlan volt, modorát tekintve pedig néha Andrei Belírja emlékeztetett. Mély szellemi beszélgetéseket folytattam vele, és a német misztikára jellemző legnehezebb témákban is otthonosan mozgott. Egy írástudatlan muzsikról van szó. Közelebb állt hozzám, mint számos művelt és kulturált ember, vele könnyebb volt beszélgetnem. Kapcsolatunk a Narodnyik nézőpont helytelenségéről győzött meg, miszerint szakadék tátongana a művelt réteg és a nép között. Aki Muska azt mondta, távol áll tőle az anyagi kérdésekbe belemerült parasztember, közel állok viszont hozzá én, mert velem el tud beszélgetni az őt érdeklő szellemi kérdésekről. A szellem birodalmában egység uralkodik. Aki Muska egyszer szokatlan eseményről számolt be, mely vele esett meg, amikor még gyerek volt. Pásztorként a nyájat legeltette. Hirtelen felötlött benne a gondolat, hogy nincs Isten. Ekkor a nap elhomályosult, ő sötétségbe merült, és megértette, hogy ha nincs Isten, akkor semmi sincs, csupán a tökéletes üresség és sötétség. Mintha teljesen megvakult volna. Aztán a semmi és a sötétség mélyén fénygyúlt, és akkor újra elhitte, hogy Isten létezik. A semmi napsütésben fürdővilággá változott, és az új fényben minden visszakerült a helyére. Aki Muska valószínűleg soha nem hallott Eckhart mesterről és Jakob Böhméről, de leírta az élményt, amely igen közel állt a nagy misztikusok tapasztalatához. Volt benne valami sajátos kifinomultság. Az egyik legfigyelemreméltóbb ember volt, akivel életem során találkoztam. Mindenki másnál jobban lenyűgözött misztikus életérzésével és sóvárgásával. Az objektív világ külső élete, mintha egyáltalán nem létezett volna számára, nem tudott eligazodni benne, gyermek ilyen gyámoltalan volt. Ugyanakkor rendkívüli jóság és jó indulat sugárzott belőle. Gyakran jött a házunkba, nálunk ebédelt, együtt sétáltunk, és lelki beszélgetéseket folytattunk. Egy idő múlva elutazott a Kaukázusba, ahol aztán eltűnt. Ez volt az Apu azért izik, mert te sírsz.